Açık Gazete. Merhaba kainat, bugün 18 Mayıs Cuma, yıl 2018, ay 5, gün 138, Hızır 13. 1439, Hicri Ramazan 3, 1434, Rumi Mayıs 5, İstanbul için iftar vakti 20.24. Gül mevsimi. Dünya Müzeler Günü. Dünya Müzeler Günü ve haftası. Dünya kültür mirasının korunması ve dünya müzeciliğinin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından kabul edilen ve 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü olarak kutlanan, Türkiye'de 18-24 Mayıs günleri arasında düzenlenen Müzeler Haftası kutlanmaktadır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Israel Ayakirati Ella ya hakirati Israel ya kirati Israel ya kirati Israel ya kirati Ani oevota Israel ya hakirati Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Dinlemekte olduğumuz Alpha Blondy'den Jerusalem, Jütem, Kudüs seni seviyorum diye. Alpha Blondy Batı Afrika'dan, Fildişi sahilinden reggae şarkıcısı, sanatçısı, bestecisi, aynı zamanda şarkı yazarı ve şarkının sözleri de Baruch Atat Adonai, Baruch Abba Yerushalayim, yani Tevrat'tan Kur'an'a, Kitab-ı Mukaddes'ten Kur'an'a, Kudüs'te Şalom, Selam Aleyküm, Hristiyanları, Yahudileri, Müslümanları bir arada yaşarken ve amin derken, birlikte dua ederken görürsünüz. Hepsi bir arada yaşar ve bir arada dua eder. Böyle gitmek durumundadır diyorlar. Jerusalem ve İngilizce, Fransızca ve farklı dillerde de, İranice'de de söylüyor. Yerushalayim. Here I am. Jerusalem, here I am, Jerusalem, Jütem diye söylüyor. Sinéad O'Connor'ın aslında aralarında Sinéad O'Connor'ın da bulunduğu bestecilerin John Reynolds, Michael Coles ve Alistair McMurdy'nin bağımsız, ölümsüz, hoş bir şarkı. Onu da çalarak günümüze başladık. Evet. Bugün Türkiye'de de büyük bir şey örgütleniyor. Kudüs Günü, Filistin'de katliam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin liderleri İsrail'e karşı atılacak adımlar için bugün İstanbul'da bir araya geliyorlar. Yaşananları protesto için vatandaşlar da Yenikapı'daki mitingde buluşacak diye bir haber var Hürriyet gazetesinde. Hürriyet zaten 70. yaşını farklı sektörlerde yakın gelecek vizyonlarını merceğine alan özel eklerle kutluyormuş. Demokrasi yolculuğu diye de bir şey yapmış Erdoğan Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun en önemli tanığı olduğunu söylüyor. Bir hayli tartışmalı açıklamalar bunlar. Şeyi neden bu kadar beklediklerini, yani Filistin'de tarihin en kanlı olaylarından bir kısmı pazartesi, salı günleri gerçekleşti. 60'ın üzerinde insan öldü. Hatta şimdi mesela çeşitli bazı basın organlarında gördüğümüze göre İsrail'in nişan alarak özel kuvvetlerin keskin nişancıların vurduğu kişilerden 54'ü de bitkisel hayattaymış. Yani yüzün çok üzerine çıkması gibi bir tehlikeli durum var. Yüzün üzerine çıkmıştı zaten galiba, evet. Ve 2700'ün üzerinde de yaralı ve bunların bir kısmının da ömür boyu sakat kalacağı biliniyordu. Neden o zaman beklendi de o sırada mesela Cumhurbaşkanı tatlı dil seyahatindeydi Londra'da, kraliçeyle ve diğerleriyle görüşüyordu yatırımcılarla. Bu cumaya kadar ertelendi. Biraz burada siyasetle bağlantılandırılıyor mu sorusunu da akla getirmiyor değil doğrusu. Milliyet Gazetesi'nde zaten önemli bir yer almamış ama sabahta akşamda Yenikapı Ruhu diye verilmiş. Sabahta İsrail zulmüne karşı Yenikapı'ya Star İstanbul Kıyamı diye vermiş. Kudüs için ayağa kalk demiş Yeni Şafak gazetesi de. Böyle bir durum var. Ne kadar kalabalık olacağı bilinmiyor. Afişler de var ama durum son derece endişe verici olmaya devam ediyor. Onlara da birazcık vakit ayıracağız şimdi ama önce su, sel felaketleriyle, çevre felaketleriyle başlayalım. Ha, ondan önce de tarihte bugüne geçelim. 332 yılında Büyük Konstantin Konstantinopolis'te, ki yani o zamanki adıyla o İstanbul'da, bugün bildiğimiz İstanbul diye bildiğimiz şehirde bütün vatandaşlara yiyecek, bedava yiyecek dağıtılması kararı vermiş. Neden acaba? Ardından da bütün emeklilere 1000 dinar, ne oluyor? Bizans dinarı ikramiye. Her bayramdan sonra diye soracak olursak, bayram olmayabilir, festival diyelim. Seçime mi giriyormuş İmparator Konstantin? Onların seçimi yok değil mi? Ama yani, sevilmek için kendilerini. İmparatorlukta seçim olur mu ya? Doğru. Ne diyorsun? Evet, 1291'de de Akra düşmüş. Yani böylece kutsal topraklarda, mukaddes topraklarda Haçlı varlığı sona ermiş. Selahaddin Eyyubi'nin büyük bir mücadele verdiği Kürt bir savaşçı. Onu da belirtelim. Selahaddin Eyyubi 1974'te bugün de ilk nükleer denemelerden biri Hindistan tarafından gerçekleştirilmiş ve Hindistan ilk nükleer bombasını patlatmış, 6. ülke olmuş nükleer ülkeler sıralamasında. Evet. 6.'lığa girmiş ama güzel de bir Buda heykelinin, gülümseyen bir Buda heykelinin altında barışçı bir şekilde yapmış. Ardından bunun bir yarış olduğunu fark eden Pakistan da bu nükleer silahlanma yarışına dahil olmuş. Ve o zamanki başkanlardan bir tanesi olan Zülfikar Ali Bhutto, Benazir Bhutto'nun babası değil mi? Zülfikar Ali, evet. Bhutto. Pakistan'ın kararlılığını vurgulayan tarih cümlesini söylemiş. Kuru ot diyeceğiz, aç kalacağız ama nükleer bomba yapacağız demiş. Sonradan idam ettiler biliyorsun. 1998'de Zülfikar 3. deneme yapmışlar ve sonradan şey yapmışlar. Darbe sonucu devrildi ve idam edildi. Zülfikar Ali Bhutto. Oralarda demokrasi biraz bizim buralarda gibi değil, daha zorlu geçiyor. Burada da idam edilen bazı başbakanlar, dışişleri bakanları ve maliye bakanları da hatırlamıyor değilim ama neyse. Şimdi o konulara, ayrıntılara girmeyelim. Biz bir önce Filistin meselesine döneceğiz. Çok önemli aslında. Fakat şimdi özellikle iklim ve çevre meseleleriyle ilgili çok önemli şeyler var. Bir hızla onu geçelim, elimize geçen haberlerden. Bir kere seller muazzam ölçüde can kayıplarına ve mal mülk kayıplarına yol açarak devam ediyor. Asya'dan başlayalım. Afganistan'da 34'ten en az 34 kişinin hayata veda ettiği 11 ilde, 11 vilayette, çok geniş çaplı bir şey. Son bir haftanın bilançosunu vermişler Flood List'ten. 16 Mayıs tarihli listede 34 ölü ve 4'te yaralı olduğu belirtiliyor. 600'den fazla hayvan ölmüş. 240 da ev tamamen ortadan kalkmış. 624 evde kısmi hasara uğramış. 80 hektarda tarım alanı kullanılamaz hale gelmiş. Çok feci bir durum. Bir diğer taraftan da savaş devam ediyor Afganistan'da. Yetkililer polis üniformalı Taliban militanlarının geçtiğimiz gece saatlerinde Farah vilayet merkezine ağır silahlarla saldırıya başladığını belirtiyordu. Ve çatışmalar uzun süre devam etmiş aynen anladığım kadarıyla. Pek fazla haber takibi yok ama bombalı saldırılar da geçtiğimiz haftada olmak üzere. Çok sayıda insan ölmüş. Çok sayıda insan öldürdü. 30'un üzerinde hatırladığım kadarıyla o da evet devam ediyor. Zaten yoksulları vuruyor esas olarak savaşlar da iklim ve çevre felaketleri de. Oradan Asya'dan devam edelim. Özbekistan'da şiddetli yağışlar selde 5 kişi hayatını kaybetmiş. Ve çalışmalar sürdürülüyor. Zaten daha hafta başında sel nedeniyle yollar ve 200'e yakın ev hasar görmüştü. Asya'dan daha doğuya doğru ilerleyelim. Çin'e geçelim. Ağır yağmurlar 3 ölü 2 kayıp getirmiş. Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre 70 bin kişi etkilenmiş. 6100 kişi de tahliye edilmiş. Yerinden yurdundan olmuş durumda. Yani sadece bu son sellerde 14,5 milyon dolara Amerikan dolarına mal olacak hasar da varmış. Ufak bir bilgi verin. Fotoğraflar ve videolar var. Evet. Bahsettiğiniz ülkelerden ufak bir bilgi verin. Belki bugün geri dönme fırsatı bulamayız. Özbekistan'dan bahsedeyim çok kısa bir şekilde. Bir grup Özbek insan hakları savunucusu geçtiğimiz pazar günü başkent Taşkent'te bir anıta çelenk bırakmışlar. Grup hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen 400 sivilin zamanın diktatörü olan İslam Kerimov'dan talimat aldıkları iddia edilen askerler tarafından vurularak öldürülüşünün 13. yıl dönümünde ölenleri anmışlar. Durum bu. İnsan hakları ihlalleri büyük bir sorun Özbekistan'da. Uzmanlara göre aynı zamanda Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verileri de aynı zamanda bunu gösteriyor. 2017'de Özbekistan'da 300 bin çocuğun tarım işçisi olarak zorla çalıştırıldığı ortaya çıkmış. Özbekistan'la ilgili başka bir veri de binlerce kişinin dini inançları yüzünden hapiste bulunması ve hatta bazılarının 20 yıldan uzun süredir bu nedenle hapiste tutulmasıymış. Evet, bütün bu bilgileri yalnız herhangi bir hükümete yakın basın organında görmek imkanı yok. Çünkü zaten Özbekistan'la Türkiye'nin arası iyi. Evet, aynı zamanda turizm sektörüne katkı verecek dev tesisler hayata geçirilecekmiş. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyaretini yapmıştı. Evet, işte onu söyleyecektim ben de. Yerine gelen Kerimov'un yerine gelen de muhaliflerini tamamen mesela kaynar suda haşlayarak öldürten bir Kerimov'un yerine gelen de Şevket Mirzobeyev. Yok, Mirza Yoyev. Evet. Biraz değişik bir isim var. Rus ismine yakın. Mirza Yoyev. Yok. Mirza işte. Mirza abi. Mirzi. Hatta. Şeye geçersek oradan Sri Lanka'ya, o da yoksul bir ülke, ya da Sri Lanka, ikisi de söylenebiliyor. Binlerce kişi Galle ve Kalutara bölgelerinde seller sular altında kalıp evlerini bırakmak zorunda kalmışlar. 8 binden fazla insandan bahsediyorum. Geçen sene muson yağmurlarıyla 146'dan fazla insan, yani aslında 200-300'e yakın insan kayıplarla beraber mahvolmuştu. Bu da ama sezonun başı Sri Lanka'da da. Afar'dan gelen bir rapor daha var Sri Lanka ile alakalı. İnsan kayıplarını zorla kaybetmelerin had safhaya çıkmış olduğundan bahsediliyor. Bir liste yayınlanmış, zorla kaybedilenler listesi Sri Lanka'da. Dün yayınlanan bir rapor bu ve bunların sayısındaki artıştan bahsediliyor. Evet, yani çevre felaketleriyle, çevre dediğimiz şeylerle, iklim vesaire at başı gidiyor. Demokrasi kayıpları falan, feci bir durum var. Evet, Tamil Kaplanları oradaydı değil mi? Efendim? Tamil Kaplanları oradaydı, evet. Sri Lanka'da işte onlardan bahsediliyor. Onları yok ettiler, silahlı mücadele veriyordu. Tamamen ortadan kaldırdılar yani. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim oradan. Amerika kıtasına kuzeydoğusunu vurmuş müthiş fırtınalar var ve seller. Maryland'da seller, kuzeydoğuda da ölümcül fırtınalar. 2 kişi ağaçların devrilmesi sonucunda hayatını kaybetmiş. 400 binden fazla insan da elektriksiz kalmış durumda. Ve New York'ta mesela, New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut ve Massachusetts'te pek çok hasar var. Andrew Cuomo da, New York valisi de o hal ilan etmiş 4 ilçede. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kar amacı gütmeyen kuruluşlarından biri olan United Way'in ALICE projesinin kapsamında hazırladığı bir araştırma raporu var. Dün yayınlandı bu da. Raporda ülkede bulunan 119 milyon hane halkının 50.8 milyonunun, yani ülke nüfusunun %42.6'sının yiyecek, konut, sağlık, çocuk bakımı, ulaşım ve cep telefonu gibi temel yaşam gereksinimlerini aylık bütçelerinden karşılayamadığı belirtilmiş. Ne, Amerika Birleşik Devletleri aynen olamaz öyle. Böyle bir şey. Çok zengin bir ülke. Dünyanın en zengin ülkesi. Oradan bakınca öyle görünüyor olabilir ama raporda bu gösterilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16.1 milyon hane halkının %13.5'inin federal yoksulluk sınırının altında yaşadığına yer verilmiş raporda. 34.7 milyon hane halkının %29.1'inin ise federal yoksulluk sınırının üzerinde olduğu ancak modern ekonomik koşullarda hayatta kalmak için gerekli aylık bütçeye sahip olmadığı ifade edilmiş. Evet, 18 eyalette yapılmış bu araştırma. Orada da çok ciddi demokrasi kaybı. Dünyanın en büyük gelir dağılımı adaletsizliği de orada. Çünkü bir avuç zengin bütünüyle hakim olmaya çalışıyor ve bu da felaket getiriyor tabii. Hem çevresel felaket. Bütün raporları örtbas etmeye başladılar zaten. Evet. Çevre yıkımları ile ilgili. Tek kelime vermiyor. Bütün sular kirlenmiş durumda filan. Ama yok sayıyor çevre yok sayıyor. Kuruluşu. Çevre kuruluşları da aynı zamanda bir de gazetelerde yok sayıyor. Bir baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin turistik bölgeleri olarak gösterilen Kaliforniya ve Hawaii'ye dair çeşitli metiyeler görebilirsiniz. İnsanların nasıl mutlu olduğuna, ne güzel yemeklerin yenildiğinde, ne güzel eğlencelerin olduğuna. Ama raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin eyaletlerinden olan Kaliforniya'da ve turizm cenneti olarak kabul edilen Hawaii'de hane halkının %49'unun yoksullukla mücadele ettiğine dikkat çekilmiş. Yarısı yani. Evet. Evet, akıl almaz bir şey. Bir de tarihin gördüğü, binlerce yıldır gördüğü, bin yılın üzerinde bir zamandan beri gördüğü en büyük kuraklıkla mücadele ediyor ve orman yangınlarıyla. Kaliforniya'da tabii. Oradan biraz daha kuzeye gidelim, Kanada'ya. Binlerce kişi tahliye edilmiş British Columbia vilayetinde. Çünkü kar, eriyen karlardan seller olmuş durumda. 4000 kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış. Yani Kanada için çok büyük rakamlar bunlar. Ve ne olacağını bilmiyorlar. Yani bayağı ciddi haberler de var. Bütün bunlar son 4 günün haberlerini verdik size. Avustralya'ya geçelim buradan, Okyanusya'ya. Yani 24 saat içinde son bir hafta önceki bir haberi de vererek kapatıyoruz bunu. Evet. 24 saat içinde 129 milimetre yağmur yağmış ve flash flood dedikleri ani seller var. Bir seferinde 1000'den fazla şimşek çakmış. Yıldırım. Yıldırım mı? Yıldırım meselesi Türkiye'de de sorun. Çok önemli bir şey. Türkiye'de başka sorunlar da var. Aşırı iklim olayı sayısı üst seviyeye çıktı diye Bloomberg haberi var. Evet. Dün de biraz bahsetme fırsatı bulmuştuk. Daha da ayrıntılı Bölgesel Çevre Merkezi'nden Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, yıllık ortalama 400 aşırı iklim olayı yaşandığını ancak bu sayının artık 1000'i aştığını bildirmiş. Yani 2,5 katı artmış durumda. Türkiye'nin iklim değişikliğinde en kırılgan bölgelerden birinde yer aldığını da raporlara dayanarak ortaya koymuş Sayman. Rıfat Ünal Sayman, belediyeler iklim değişikliği uyum planlarını hazırlıyorlarmış ama yani hızla güneş ve rüzgar enerjisine geçilmediği takdirde fevkalade endişe verici yeni gelişmeler olacağı da belirtiliyor. Son bir ayda yıldırım çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Kayıtlara geçmiş bir şekilde bu rakam bu. 26 kişinin yaralanmasına yol açmış yıldırımlar. 120'den fazla hayvan telef olmuş. Ölmüş yani, telef olmak değil. Meteoroloji uzmanları 5 ile 13 Mayıs arasında yıldırım sayısında büyük artış yaşandığını söylemişler. Elektromanyetik alan çok arttı. Bu gibi olaylara daha fazla rastlayacağız demişler ama küresel iklim değişikliği alakalı bir şey söylememişler. Sizi üzecek kısmı da burası galiba. Vallahi herkes üstse yerindedir. Çünkü yani çok acayip çevre ve iklimle ilgili muazzam sayıda habere rastlıyoruz ama bakmak lazım görmek için. Mesela Bir Gün gazetesinde bugün sürmanşette son derece önemli bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar tarafından çılgın proje diye adlandırılan Kanal İstanbul projesine yönelik tepkiler devam ederken Çevre Mühendisleri Odası, TMOB'a bağlı İstanbul Şubesi, Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Alanları Teknik İnceleme Raporu'nu yayınlamış. Eğer bu çılgın proje diye adlandırılan şey, ki zaten gerçekten çılgın olduğu anlaşılıyor çünkü mahva yol açacak, hayata geçirilirse su kaynakları yok olacak ve sağlıksız su kullanımı yaşanacak diye gayet ayrıntılı bir rapor çıkarılmış. Yani şaşır gibi nitelendirilebilir. Kuraklık artacak, sağlıksız su kullanımı yaygınlaşacak deniyor. tüm canlılarda sağlıksız su kullanımı yaygınlaşacak deniyor. Yaşam sürmesi için projeyi durdurun diyorlar. Heyelan riskleri, orman ve meraların yok olması, havzanın kimliğinin değişmesi gibi. Buse İlkin yerli imzalı bir ayrıntılı haber var. Bugünkü bir güne bakılabilir. Çok önemli bir şey. Arkadan başka bir şey daha söyleyeyim ben. Cumhuriyet Gazetesi'nde de İSKİ'nin atık borularındaki sızıntılar hem denizi hem de İstanbul'u mahvetmeye yönelik diye bir haber var. İSKİ'nin kanalizasyon atıklarını ya doğrudan doğruya Marmara Denizi'nin derin noktalarına boşaltan hatlarında çatlaklar varmış. Ve hem denizde hem de kentte çevre kirliliğine yol açtığı iddia ediliyor. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi Tarık Balyalı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne soru önergesi vermiş. Adalar çevresindeki hep konuştuğumuz deşarj hatlarında hasar var. Balta Limanı hattında çökme ve molozla dolmuş. Bu yüzden atıklar Balta Limanı deresine boşalıyor demiş. Bütün bunların Marmara'daki ekolojik yaşamı da derinlemesine etkilemekte olduğunu söylemiş. Hadi iyi haberi de ben vereyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi biyolojik arıtmalarda temizlenerek sanayicilerin kullanımına açılan sunulan suyun geri dönüşüm yani kullanıma sunulan geri dönüşüm suyunun metreküp fiyatına tam %16.6 indirim yapmış. Hadi gene iyisiniz sanayiciler. Evet. Bu açıklanmış. Neden yapıldı bilmiyorum ama %16.6'lık bir indirim varmış. Evet, ben de bilmiyorum. Sanayicinin suyunda. Bu çevre ve doğa yıkımı haberlerinin sonuncusunu da şöyle söyleyebilirim. Çok ayrıntılı bir rapor yayınlandı. Bir ayrıntılı raporda Doğu Eroğlu imzasıyla Diken'de, Diken.com'da çıktı. Yatağın cehennemine hoş geldiniz. 48 köy haritadan silinecek diyor. Yani hakikaten oynar gibi. Zeytincilikle geçinen köyleri termik santrale, burada da termik santrale kömür sağlamak için yutan madencilik yeni kurbanlar peşinde diye başlıyor haber. Çok ayrıntılı. Evet. Tüm ruhsat alanlarında madencilik faaliyeti yapılırsa Muğla'da 48 köy tamamen haritadan silinecekmiş. O insanlar nereye gidecek bilmiyorum. Yatağın termik santralinin kuzeyinde açık ocak kömür madeni yasalarla korunan zeytinlikleri yutarak ilerliyor. Ve madenin ilerleyişi sırasında heyelanlar, toprak kaymaları yüzünden taşınan köylerse yavaş yavaş yok oluyor diyor Doğu Eroğlu. Ayrıntılı bir raporu hazırlayan ekibin bir parçası. Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından hazırlanmış yatağın termik santrali etki alanındaki Turgut Köyü hak ihlalleri raporundan uyarıyor. Katkı verenler arasında bulunuyor Turgut Eroğlu da burada. Diken'de görebiliyorsunuz raporu. Ölüm ve yıkımlar zaten halihazırda başlamış durumda. Yatağın ilçesinde bulunan Dipsiz Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatılmış jandarma ekipleri tarafından. Yetkililer bölgedeki çevre kirliliği sonucunda sudaki oksijen miktarının azalarak canlıların ölümüne sebep olabileceğinden şüphelendiklerini ve ölümlerin sebebinin yapılacak çalışmanın ardından kesinlik kazanacağını söylemiş. Başlamış yani. Bir çevre, evet, başlamış durumda. Bu arada yalnız bir ufak detay var, ayrıntı var. Yatağın termik santrali ile ilgili burası biliyorsun zeytincilik merkezlerinden bir tanesi Türkiye'nin önemli. Muğla burada zeytinyağıyla madalya kazanan bir şirket var kim? Buradaki zeytinyağıyla beraber madalya kazanan, evet, zeytinyağı şirketi önemli bir zeytinyağı şirketi. Doğru bildin, aferin. Evet. Hafta sonunda Bereket Enerji. Bereket Enerji. Bu termik santrali yapan şirket. Bir yandan söktüğü ağaçlardan elde ettiği zeytinyağıyla madalya kazanıyor. Güzel değil mi? Evet evet. Geleneksel geçim kaynağını yitirmemek için mücadele veren ve zeytinliklerini madencilere satmayan Turgut Köyü sakinleri ise onlar ne madalyası kazanıyorlarmış? Onlar madalya kazanmıyorlar, sağlıkları bozuluyormuş. KOAH yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı diye kısaltılmış KOAH, astım, hem büyük ölçüde de alerjiden olduğunda yeni öğrendim, bronşit, amfizem ve bir de kanser. Bu kadar canım. Evet. Yani. Favori bakanınız Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu oradaydı ve kimsenin bilmediği bir şey söylemiş. Ben ilk defa öğreniyorum bu durumu. Şu şekilde konuşmuş. Önce reklamlar. 2019 yılına kadar Türkiye'de 5000 köye 5000 gelir getirici orman kuracağız. Reklamlar bitti. Bu tarihte Orman Genel Müdürlüğü dedi ki zeytinleri keseceğiz. Burada çok fazla. Ne diye kesiyorsunuz? Bunlar öyle bir şey ki bu bölgenin iklimine uygun hastalıklardan ari. Ari demek? Ari, arınmış. Arınmış. Böyle bir şey olamaz. Dediler ki yargı kararı var ama yargı kararı okumadan karar veriyorlar. Durun dedim. Yargı kararını okunca gördük ki %80'i zeytin olarak gözüküyor. %20'si başka ağaç olarak görünüyor. Bir talimat verdim. Bütün zeytinliklere aşılacağız. Vatandaşa kura çekip dağıtacağız diye talimat verdim demiş. O kendisi kurtarmış. Zeytin kurtarıcısı. Ardından da İsrail'i nefretle kınadığını söylemiş. Dünya kurtarıcısı. Evet. Kudüs kurtarıcısı. Kudüs kurtarıcısı. Evet, çok güzel. Her şey mükemmel. Yatağın cehennemine hoş geldiniz başlığıyla bittikten sonra da bir de Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanmasını öngören teklifte komisyonda kabul edilmiş ve 1925'te 55.500 küsur dekar olan arazi 2015'te 90 yıl sonra 33.250 dekara kadar gerilemiş. Yani ciddi bir üçte birini kaybetmiş en az diyoruz ama Atatürk Orman Çiftliği maddesinde bir suç olduğu söyleniyor. Ama son olarak dünkünü de bir daha tekrarlayalım ve öyle bitirelim. Açık insan kaynağı görünüyor bütün yıkımlarda. Yani Eroğlu ne kadar çok ağaç dikerse diksin galiba kuraklığı önleyemiyoruz ve İşte ilk defa yapılan araştırmayla onu bir kez daha tekrarlayalım. Dünyada ilk defa NASA bilim insanları gözlemlerinde dünyada 30'dan fazla yerde taze suların, yani temiz suların bitmekte olduğunu ve çok dramatik bir azalma olduğunu, insan kaynaklı faaliyetlerden ve iklim kriziyle birlikte 30 ayrı yerde felaket bir durumun olduğunu açıkladı. Bu raporu dikkatle, Türkiye'de medyada da pek görmek mümkün değil ama dikkatle incelememiz lazım. Orta Doğu başta geliyor. Hindistan, Avustralya, Kuzey ve Güney kutupları, Kaliforniya'da biraz önce hepsinin sözünü ettiğimiz yerlerde Nature dergisinde çok ayrıntılı bir haber. Bu çarşamba günü yayınlanan bir haberdi. Yani felakete doğru gitmekte olduğumuzu bir kez daha söylemeliyiz. Eroğlu'nun söylediklerine ben şahsen fazla inanmıyorum. Seni bilmem. Benim inançsızlığımdan olabilirim. Herkesin inancı kendine. Evet, doğru söylüyorsun. Favori bakanım olmaya devam edecek ama bu, çünkü o Kudüs'te kurtarıcısı aynı zamanda. Bu arada da en vahim haberlerden bir tanesi İsrail'in yaraladığı 54 Filistinli'nin bitkisel hayata girmiş olduğu. Bu da Evrensel Gazetesi'nde yer alıyor. Çok ağır bir durum var. Katliamda yaralanan Filistinlilerden 54'ü beyin ölümü gibi bir duruma geçmiş durumda. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de bugün özel oturum düzenleyecek. Türkiye'yi mi bekliyorlar acaba bilmiyorum ama Sözcü Gazetesi de Filistinli vizeyle geliyor, İsrailli vizesiz geliyor demiş. Öyle ilginç bir durum var. Herkes kendisine göre, fakat dünkü günün sözünü de söyleyip ara verelim. Gazze'li 42 yaşındaki baba Abdül El Muslih, İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan, sayıcı mermileriyle yaralanan 11 yaşındaki oğlu Rakan'ı vurulma riski olduğunu bile bile sınır hattındaki eyleme niye götürdün diye soranlara, The Times gazetesinde bir röportajda şöyle açıklamış: yaşlılar ölünce, biz ölünce çocuklarımız neden burada Gazze'de sıkışıp kaldığımızı bile unutabilir, ondan korkuyoruz demiş. Çocuklarımız bir zamanlar evimiz olduğunu bilsin diye demiş yaptığı eylemi. Filistin'le devam edeceğiz. Açık Gazete. İnsanlar, insanlar, insanlar, insan süreçleri. İnsanlar, Güneş'ten dinliyoruz. Eriyen Dünya değil mi? Evet, şu Eriyen yok. Dünya. Eriyor Dünya. Eriyor Dünya, evet adı. Konuştuklarımıza uygun düşüyor. Murat Toptaş'a da bir günaydın diyelim buradan biz o Murat'a. Kendisi hala hastanede. Evet. Yani Güneş birlikte dinlediğimiz, sevdiğimiz dostlardan da oluşuyor. Konuya da uygun. Şimdi Gazze meselesine dönecek olursak, Gazze'deki saldırılarda 9 gazetecinin yaralandığı gibi bir haber var. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve Filistinli Gazeteciler Sendikası ve saldırıları kınamışlar. Barışçıl protestolara karşı kullanılan orantısız gücü şiddetle kınamış. Ben de şiddetle karşıyım bu orantısız güç. Sanki güç kullanması normalmiş gibi böyle bir durumda. Bunun bir de orantılısını kullanması normalmiş gibi anlaşılıyor. Yanlış bu. Kınamamız lazım bence. Hiçbir şekilde güç kullanma hakkı yok. Kendi hakları, işgal altındaki toprakları için silahsız mücadele ediyorlar. Ama böyle yaralı gazeteciler Ömer Hamdan, Algerian TV'den Muhammed Wail Al-Duaik, İttihat Press foto muhabiri, Ahmet Zakkut, Reuters foto muhabiri, Ferhan Haşim, Ebu Hidayet, serbest muhabir, Vael'dan Dadu, El Cezire muhabiri, Abdullah El Şorbayi, serbest muhabir, Muhammed Abdu Dahru, Zain Medya foto muhabiri, Rafi Almale, Vafa Agency foto muhabiri ve Nihat Fuat, Ebu Galyun El İrada radyo muhabiri. Yani aralarında radyocuların, televizyoncuların, fotoğraf muhabirlerinin ve serbest muhabirlerin bulunduğu çok acayip bir durum var. Gerçek mermi, biber gazı ve plastik mermi kullanılıyor. Ekonomist gazetesinde de bu konu, dergisinde de bu konuyla alakalı bir haber çıkmış. Gazze'yi bir hapishane olarak nitelendirmiş dergi. Dergideki yazılardan, başyazıdan bir tanesi. Başyazı. 365 kilometrelik alanda 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'nin dünyanın en kalabalık ve perişan yerlerinden biri olduğu vurgulanmış. Bölgede ilaç ve elektrik sıkıntısı yaşandığını, çeşme suyunun içilemediğini, temizlenemeyen kanalizasyonun denize doğrudan pompalandığı söylenmiş. %44 ile dünyanın en büyük işsizlik oranının olduğu bölgede ayrıca Hamas ve İsrail arasında 2007'den bu yana 3 savaş yaşandığı da hatırlatılmış. Evet, Dan Cohen ve Max Blumenthal'in ortak yaptığı şey filmi seyrettim, Killing Gaza diye, yeni piyasaya verildi. 2015'teki korkunç saldırılarda, 51 gün süren saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve evsiz kaldı. Tamamen yok olan bazı Şucaiye gibi yerlerinde olduğunu gösteren filmde gerçekten canlı kalkan olarak kullanılmasını da İsrail güçleri tarafından Filistinli insanların görünüyor. Filmde var. Bütün tanıklıklarla filan. İnanılmaz bir film. Herkese tavsiye ederim. Killing Gaza. Evet. Vimeo'dan bulmak mümkün. Ücret mukabilinde. Evet. $5. $5 da onlara yardımcı olacak. Evet. Muammer İnce'nin dediği gibi ateşliyim bir şeyler işte. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Düzeltmeyi yapayım. Başyazı değil. 14 Mayıs'tan böyle bir anın yaşandığını belirten dergi, İsrail askerleri Filistinli göstericileri öldürürken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gerçeküstü bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'te yeni büyükelçiliğini açmasını barış için harika bir gün diyerek iftiharla aktardığını söylüyor. Böyle bir durumu hatırlatıyor. Bir, tamamen şey bir durum var. Yani hakikaten dünyanın en tuhaf durumu var. Dün de birazcık bahsetmiştik, Açık Gazete'nin yazıları arasında da geçiyordu yani vakainamede. Yani bir yandan Eurovision Film Festivali'nin kutlanması var mesela, şampanyalar dökülüyor, müthiş yemekler, işte baş danışman damat ve kızı Ivanka ile kocası Jared Kushner filan. Alkış kıyamet, eğleniyorlar, şampanyalar dökülüyor. Öbür tarafta yani 100 kilometre ötesinde de kan banyosu gerçek anlamda. Öncesi de var. Mesela Refah sınır kapısı buranın can simidi ya da nefes alması için bir sibap olarak nitelendiriliyor. Subap olarak nitelendiriliyor. Ama bu yılın 4 ayında sadece 17 gün açık kalmış bu kapı. Filistin yönetimine hakim olan El Fetih de Gazze'deki memurların maaşlarını askıya almış, bölgeye ilaç ve bebek maması girişini kısıtlamış ve İsrail'e Gazze'ye elektrik vermesi için ödenen parayı kesmiş. Böyle durumlar da var. Fakat devam da ediyor işte. Bir yandan da mesela çok ilginç şeyler de var. Dün gene Democracy Now'da bu sefer de Doktor Tarık Lubani ile yapılmış bir mülakat vardı. Bu acil durum doktoru kendisi. Ve aynı zamanda da Ontario'da, Kanada'da Londra Üniversitesi, Western University diye adını geçiyor, Batı Üniversitesi'nde de doçent, Filistinli bir mülteci ve GLIA diye adlandırılan bir projenin de açık kaynak insanlara düşük ücretle çok ucuza açık kaynaktan ilaç ve maddi araçlar yapıyor, şey yapıyor. Uzmanlık alanında bu zaten. Böyle. Ve yani şimdi Kanada, Britanya, Almanya, İrlanda ve Belçika zaten soruşturma yapılsın istiyorlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de bugün özel bir şey yapacağını, toplantı yapacağını ve bu yükselen şiddeti konuşacağını söylemişler. Tarık Lubani çok enteresan birisi. Bu işte uzmanlaşmış, fakat vuruyorlar iki bacağından bile kendisi yardım ederken ötekilere. Yani yaralılara yardım ederken İsrail keskin nişancıları tarafından vuruluyor ve yardımına koşuyor bir tanesi, çalışma arkadaşlarından biri. Yani tamamen bir film gibi. Hem Democracy Now'da seyrettiğim hem de iki yıl öncesinin olayları, 51 kişinin öldürüldüğü son 51 gün süren ve binlerce Filistinli'nin öldürüldüğü filmi izlerken film mi gerçek mi tamamen kayboluyor. Şimdi adam anlatıyor mesela bu Tarık Lubani Demokrasi Now'da. Bir şey oldu, yere düştüm diyor. Baktım işte kanıyor da, iki bacağımdan da vurdular beni diyor. Turnike vaziyeti var. Hemen yardımcısı geliyor. Musa diye birisi, paramedik diyorlar ya onlara, evet, işte. Sıhhiye. Sıhhiye geliyor. Ve ben de onu yetiştirmekte yardımcı olmuştum. Geldi, bak doktor ne yaptın kendine filan diyor. Baktı, pantolonumu kesti ve çalışmaya başladı. Baktı kanıyordu. Turnike koyalım mı ne dersin, senden öğrendim doktor demiş. Ondan sonra ya iyi olur diyor. Turnike çok hayati bir şey çünkü. Kanamayı durdurmak gerekiyor müdahaleye kadar. Sıkıyorsun. Evet. Fakat çok ilginç bir şey. Arka cebimde bir tane vardı. Ama al bunu git, daha vahim durumda olanlar var gördüm diyor. Kendisini feda etmiş bir şekilde yani. Hı hı. Musa da alıp gitmiş ve başkalarına yetişmiş. Fakat Musa yok artık. Öldürülmüş. O bu konuşmadan sonra öldürülmüş. Anladım. Yani böyle hikayeler var. Yani geçmiş zamanda konuşuyor. Niye geçmiş zamanda konuşuyorsun diye soruyorlar Amy Goodman. Çünkü öldü diyor hemen. Ve benle konuştuktan sonra böyle şeyler oluyor ve canlı kalkan olarak kullanılıyor. Yani Holocaust torunlarının sonuç olarak bu hale, yani filmde mesela işte dans eden, gece kulübünde dans eden gencecik kızlar, güzel kızlar, böyle Filistin İsrailli kızların öl okul yok bugün çünkü okula gitmeyecek çocuklar çünkü hepsi öldü filan diye şarkı söylemeleri gibi sahneler var. Kısa, evet, ama çok çarpıcı sahneler var doğrusu. Öyle diyorsunuz ama İzlanda ve İrlanda Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerini hatırlatarak gelecek yıl İsrail'de yapılacak olan Eurovision şarkı yarışmasında boykot edilmesi için kampanya başlatmış. Hmm. 18 binden fazla imza toplanmış. Eurovision'u İzlandalılara sevdiren kişi olarak bilinen ünlü sanatçı Paul Oscar'da imza attığı kampanyayı aynı zamanda sosyal medya hesabından desteklemiş. Bir diğer taraftan İrlanda'da da 1994'te kazanan şarkıcı, bu Eurovision şarkı yarışmasını 1994 yılında İrlanda'ya kazandıran şarkıcı Charlie McCadigan da İrlanda'nın resmi radyo kanalı RTE Radyo 1'de yaptığı açıklamasında Eurovision'un 2019'da Kudüs'te yapılması planlanan yarışmayı başka yere alması gerektiğini söylemiş. Eğer onlar bu kararı almazsa bence biz İrlanda olarak oraya gitmeme kararı almalıyız diye konuşmuş. Ama işte bu böyle gitmeyecek. Çünkü müthiş bir yaygın da şey var. Bütün kabahat onların diyorlar. Gene tabii kim konuştu? Mesela Amerikalılar da yani mesela İsrail Savunma Bakanlığı diye adlandırılan silahlı kuvvetlerinden Jonathan Conricus hata yapıldı mı? Bir iki tane hata yapılmış oldu diye bir basın toplantısı yapılmış. Ama kaotik bir durum var. O yüzden kaos yüzünden bu böyle hatalar olur demiş. Tek bir şey, İsrail askeri yaralandı. Hafif yaralandı, çizilmiş yani. Yani dünyanın dört bir tarafında yapılan eylemlerde yapılan göstericilerin yaptığı, uyguladığı çeşitli taktikler, biraz önce bahsettiğimiz ya da günlerdir bahsettiğimiz Gazze şeydeki sınır kapısındaki duvarın önündeki İsrail Filistinlerin yaptıklarının yanında çok daha büyük olarak nitelendirilebilir. Yani elde sadece taş var. Diğer taraftaki dünyadaki çeşitli gösterilere baktığınız zaman Molotov, çok daha şiddetlisini de görebiliyorsunuz. Molotov kokteyli de var. Molotov kokteylini oradan oraya atabilecek olan bir baba yiğit var mıdır yok acaba? Mancınık duvar var zaten. Mitolojik karakter. Birkaç kademe dikenli tel var. Duvar var. Ama direniş ruhu da devam ediyor. Çünkü kendi topraklarını istiyorlar. Yani son derece çarpıcı şeyler. Artık gerçekliği tamamen kaybetmiş durumda. Mesela şey diyor ki Avigdor Lieberman, savunma bakanı, şunu vurgulamak istiyorum. Hamas yapıyor her şeyi diyor. Onlar yamyam sürüsü. Kendi çocuklarını da yiyorlar. Roketleri de var. Ve çok değişik bir şey kullanıyorlar diyor. Kadınları ve çocukları mühimmat olarak kullanıyorlar filan diyor. Ama öyle değil işte durum. Yani dedem diyor mesela, Remzi Berud var, yıllardan beri takip ettiğimiz, bir yazı yazdı Remzi Berud. Benim evim Beit Daras, bizim bitmek bilmeyen Nakbağımız diye bir yazı yazdı. Kısa bir şey okuyayım oradan. Dedem hep arzu ettiği gibi kendi köyü Beyt Daras'a değil, Nusayret mülteci kampı mezarlığına gömüldü ama sonuna kadar orada Beyt Daras'ın orada yaşayan insanlara Badrasavi deniyor. Yani kabile herhalde. Badrasavilere sadık kaldı kendisi ve aslında hepimiz için kutsal ve gerçek kalan bir yerin hatıralarına tutkuyla tutunmaya devam etti. Şöyle devam etmiş. İsrail'in anlamadığı, hala anlamadığı şey şu: Filistinli mülteciler için geri dönme hakkı sadece siyasal bir hak. Hatta daima adaletsiz olan statükonun mevcut durumun alt edilerek kazanılması gereken bir hukuki hak meselesi değil. Onu çoktan aşmış, bambaşka bir alana intikal etmiş bir durum. Benim için Beyt Daras bir toprak parçasından ibaret bir şey değil. Asla durmayacak olan, bitmez tükenmez bir adalet kavgası. Çünkü Badrasaviler Beyt Daras'a aitler, başka hiçbir yere değil. Yani orada da orası toprakları. Yani Osmanlı döneminde de, Roma İmparatorluğunda da, Memlükler zamanında da oradaymışlar yani. Sezar da oradaymış. Osmanlı İmparatorları da oradaymış. Memlük Sultanları da oradaymış. Hepsinden izler var diyor. Ama olmaz yani. Şey de diyor ki, Norman Finkelstein'de, Gazze halkı onlar günümüz dünyasında olağan dışı bir durumda bulunuyor. Yani Birleşmiş Milletler'in yardım ajansına işaret ettiği gibi Gazze'deki durum dünyanın diğer tüm insani krizlerinden farklı. Neden? Şundan: kuraklık gibi doğal bir felaket olsa insanlar yer değiştirir, başka yere gider. Ya da Suriye gibi insan yapımı bir felaket olduğunda insanlar gene yer değiştirmeye çalışır. Gazze'de ise yeryüzünde yaşanmaz olduğu resmen Birleşmiş Milletler söyledi 2017'de geçen sene. Yaşanamaz, bitmiştir diyor kriterler olarak. Unlivable diyor. Ve halkın yer değiştirmesine de aynı zamanda imkan bulunmayan tek yer orası. İnsanlar orayı terk edemiyorlar, kapana kısılmış durumdalar diyor. Ve son olarak da şeyi söyleyeyim, Jonathan Cook da şöyle yazıyor. O da çok yakından takip ettiğimiz bir analizci. Bunların hepsi, çoğu da Yahudi kökenli. Filistin halkında örgütlülük çok derin şekilde var ama kitlesel katılımı sağlayan asıl neden bu eylemliliğin örgütlerin programlarını aşan bir program sunması ve Filistin halkının tarihsel haklarını savunması diyor. Bunu aktivist Nicola Safin söylüyor. Filistin'de yaşananları anlatıyor. Biyanet'te vardı. Ve şey de diyor ki Jonathan Cook da, İsrail'e bu katliam dolayısıyla ceza kesilmesinde başarısız kaldı dünya. Hatta aslında tam tersi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği yerinin değiştirilmesi oldu. Kudüs'e taşındı. Ve gelecek, senin de bahsettiğin Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapma şansı tanınması gibi gözle görülür ödüller verdi. Bu da diyor bir sonraki katliama ve ondan sonra bir sonrakine yol açacaktır. Ama diyor çaresizlik içinde ellerimizi ovuşturmak yeterli olmaz. Vicdanı olan herkesin artık harekete geçmesi zamanı demiş. Arap Birliği de sinirlenmiş. Bunu göstermişler ne kadar sinirli olduğunu. Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplanarak bir açıklama yapmışlar. Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Guatemala'nın yaptığını kınıyoruz demiş. Bu ülkede ve benzer bir adım atacak diğer ülkeler ile Arap Birliği arasında ilişkinin gözden geçirilmesi gerekiyor şeklinde konuşmuş. Biliyorsunuz Guatemala'da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci ülke olarak Kudüs'te büyükelçiliğini açan ikinci ülke olarak tarihe geçti. Bir diğer taraftan Guatemala hükümeti İsveç ve Venezuela'nın ülkenin iç işlerine karışmakla suçladığı büyükelçiliğini geri çekmesi için 30 gün süre tanımış. Aksi takdirde her iki ülkenin büyükelçisi de sınır dışı edilecekmiş. Bu arada İsrail ile de Türkiye arasında öyle şey yaptı. Biliyorsun büyükelçiyi gönderirlerken, yok başkonsolosu İstanbul'dan üstünü aramışlar. Buna da çok kızdı. Bütün diplomatik teamüllere aykırı dedi İsrail, ki kendisi de sık sık diplomatik teamüllere aykırı şeyler yapmaktan, evet, bilinen bir ülkedir gelenlere. Neyse. Lazım oluyormuş demek ki. Sonuç olarak VIP den geçseydi diye cevap verdi Türkiye Dışişleri Bakanlığı da. O zaman üstünü falan aramazdık. Yoksa VIP'ten geçmiyorsa o akıma, parası neyse versin, VIP salonunu kullansın dediler. Böyle harika şeyler oluyor. İsrail Turizm Bakanı da kızmış. İki ülke arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Türkiye'ye gitmeyin demiş vatandaşlarına. Bir sebep göremiyorum demiş Yariv Levin. açık bir şekilde ifade ediyorum. Türkiye'ye gidilmemeli demiş. Evet. Şeyden, Deutsche Welle Türkçe'den aldığımız bir haber. Fakat Fakı Baba biliyorsunuz ticari misillemeyi takmamış durumda. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref, Fakı Baba, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur demiş. Ama hani dün de söylemiştik, bütçem cevize yetiyorsa ceviz yerim diye de söylemişti. Fakat İsrail'e çok büyük bir ticaret hacmi olduğunu da buradan söylememiz lazım. Fakı Baba doğru, yani söylediği doğru söylemiyor demiyorum. Yok canım. Ama inanmadım yani. Fakı Baba'dan incirlere devam edecek olursak, belediye başkanlığı döneminde 10 yıl et yemediğini açıkladı dün. Aynı zamanda Türkiye'nin de yakında et ihraç eden ülkeler halinde, ülke haline geleceğini de söyledi. Niye et yememiş? Onu söylemedi. Onu söylemedi. Et ve et ürünleri mi yoksa sadece et mi bilmiyorum. Belki sağlık sorunları nedenidir. Belki de etik sebeplerden ötürü veganlığı ya da vejetaryanlığı tercih etmiştir diye düşünmek istiyorum ama bilemiyorum. Çok hızlı bir şekilde de 1,5 dakika içinde bir tur yapalım. Hrant Dink davasında mülkiye baş müfettişi Şükrü Yıldız tahliye edildi. Yeniden görülen Hrant Dink davasında dönemin mülkiye baş müfettişi Şükrü Yıldız tahliye edildi. Ben gizlemedim, benden gizlediler demiş. Trabzon jandarması da bana yalan söyledi demiş. Ya Türk değil mi bunlar, nasıl yalan söylerler, olamaz böyle bir şey filan. Devam ediyor yani Hrant Dink davası. Bu arada Ermeni durumuna geçmişken Ankara Cumhuriyet Savcılığı Başsavcılığı Garopaylan'a HDP milletvekili 301. ne? 301 mi? Ve 299 ne? 299 mu? Maddelerinden fezleke düzenlemiş. Yok canım, düzenlememiştir. Adalet Bakanlığı da Paylan'ın 301'den yargılanmasına izin vermiş. Eski Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aygün Attar bizzat başvurmuş. Çünkü Paylan'ın 14 Ocak 2017'de mecliste yaptığı konuşmada söylediği şu sözlerle suç işlediğini iddia etmiş. Bir zamanlar %40'tık, bugün 1000'de 1'iz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki ben bunun adına soykırım diyorum. Ha, Türklüğü aşağılama suçu 301. Evet evet, bakanlık izniyle bağlanmıştı. Fakat bu mecliste dokunulmazlıkla ilgili en temel madde var. Benim bunca yıldır bildiğim, bana öğretilen şey şudur. Mecliste söylenen, kürsüde söylenen sözlerden dolayı hiç kimse suçlu tutulamaz. Bunu ama devreye sokmuşlar. Dokunulmazlıkla kalkmadı mı? 301 kabusu geri döndü diyor zaten. Agos'ta manşetten bugün vermiş Agos gazetesi. Öte yandan buradan Kürt meselesine de geçelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Roboski katliamı başvurusunu kabul etmemiş. Gerekçesi de avukatların belgeleri 2 gün geç yolladıymış. Yani hukukçu doktor, yardımcı doçent doktor Kerem Altıparmak da sosyal medyadan şu açıklamayı yapmış. AYM'yi, Anayasa Mahkemesi'ne 2 gün geç belge yollaması nedeniyle çoğu çocuk 34 kişinin katledildiği Roboski katliamını tarihe gömdü ahim diyor. Mahkemenin adını artık Avrupa Kabul Edilemezlik Mahkemesi olarak değiştirmek lazım. Çünkü en iyi yaptıkları şey o. Hiçbir şey canımı yakan, bu adaletsizlik kadar yakan bir vaka olmamıştı. İçim kaynıyor. Çoluk çocuk 34 kişi katledildi. 7 yıl hiçbir şey yapılmadı. Şimdi bu 7 yıl unutuldu. Avukatların 2 gün gecikmesi nedeniyle dava reddedildi diyor. Ahim Roboski faciasının üzerine hukuki bir beton döktü diyor. Selahattin Demirtaş seçim çalışmaları nedeniyle duruşmaya katılamamış. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına seçim çalışmalarından dolayı katılamadığını açıklamış. Binlerce mektup ve yüzlerce kitaptan oluşan ana hatlarıyla mal varlığını da açıklamış. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Açıklıyorum, 300 bin değerinde lira değerinde bir konut, 55 bin lira değerinde 2013 model bir otomobil, yüzlerce kitap, binlerce mektup ve bir diploma. Diploma mı? Hmm. Diploması mı varmış? Evet. Ne Ankara diploması? Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans diploması varmış. Ahmet Şık da HDP'den aday olduğunu açıklamış. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki muhabirlik görevinden istifa etmiş. Twitter'dan paylaştığı mesajda Figen Yüksekdağ'da HDP eski eş genel başkanı, ben görevimi yaptığım için yargılanamam. Bir savcı benim sözlerimi kriminalize etmek gibi bir hakka sahip değildir demiş. Ama Yüksekdağ'ın tutukluğuna devam kararı verilmiş. Ben aslında şeyi savunuyorum demiş. Yani eş genel başkan eski Selahattin Demirtaş'ın çıkması için söylüyorum demiş. Meclis seçim tatiline girmiş. Hadi gözün aydın. Oh iyi bari. 26. dönem yasama faaliyetleri tamamlanarak seçim tatiline girdi. Anavatan Partisi de Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almış. Ondan da sevinç duyduğunu sanıyorum. Muharrem İnce de Amasya'nın ardından Çorum'da miting düzenlemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden TRT'ye verdiğimiz paralar haram olsun demiş. Size öyle bir haddinizi bildireceğim ki siz kimsiniz, ne zannediyorsunuz kendinizi demiş. Yayınlanmayan kanalların önünde de miting yapacağım demiş. Bu da ilginç. Çekim yapıyor. Cep telefonuyla canlı çekimle yapıyorlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de genel af isteğini ekleme yaparak sormuş. Duydunuz mu onu? Neyi? Ha. Ya isyan çıkarsa demiş. Cezaevindeki kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün PKK'nın kurbanı haline gelir seçime bir hafta kala. Bir hafta 10 gün kala. Tam olarak söylemek gerekirse Devlet Bahçeli'nin aktardığı üzere bir talimat ile isyan başlatırlarsa ne olur diye sormuş. Peki bu şeyler serbest bırakılırsa isyan çıkmaz mıymış bu gangsterler filan? Yok. Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lar ve FETÖ'cüler hariç olmak üzere genel af çağrısında bulunmuş. Kadın katilleri derken öyle bir şey var mı? Kadın katili, erkek katili diye bir ayrım var mı ceza hukukunda? Yapıyor işte. Kendisi yeni bir şey getiriyor. Ama benim anlamadığım şu var. Bir de Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi mahkum olmuş zaten gangsterlerden. Yani yeraltı örgütü liderliğinden ve cinayetten. Kahraman olarak nitelendirdi kendisini. Onları bırakıp da öbürleri isyan etmez mi o zaman? Neyse. Neyse. Evet, Erdoğan da rahatmış, 24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum demiş. Ama asıl önemlisi de İnce'nin sözünü tamamlamak için şey yapayım, Muharrem İnce'nin. Haziran hareketi 18 Mayıs Cuma akşamı, yani bu akşam herkesi iktidardan rant kapma telaşıyla susturulmuş, havuza atlamış, patronların televizyonlarını kapatmaya devam etmiş. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden de destek gelmiş. Bu ülkede milyonların siyasi tercihlerini yok saydınız, madem tamam kapatıyoruz demişler. Yani erken seçim sürecinin ilk 20 gününde 37 saatin üstünde Cumhur İttifakı denen MHP AKP'ye yer verirken Cumhuriyet Halk Partisi'ne 3 saat, İyi Parti'ye 9 dakika yer verilmiş. Bilin bakalım Selahattin'le şey kaç dakika verilmiş HDP'ye? 0. Selahattin yanıldı, sen bildin. Yani ya. Tecrübe konuşuyor burada Selahattin. 0 yer verilmiş, doğru bildin. Erdoğan da ama 24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep görmüyorum demiş. KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'sa Erdoğan'ın %45'in altında kalması iktidar değişikliği kararıdır demiş. Önemli bir tespit. Çünkü böyle de çıkan şeyler var. İşte böylece son olarak da Boğaziçi Üniversitesi'nden 9, İstanbul ve Bahçeşehir Üniversitelerinden bir akademisyenin davalarının ilk duruşmaları görüldü. Ayrı yapılan yargılamaların birleştirilmesi talepleri farklı mahkemelerde aynı gerekçelerle reddedildi. Bu da ilginç bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 13 üniversitenin bölünmesini onaylamış. Hadi bakalım buyursunlar diyelim. Ve şimdilik bitireyim. Bir de Cumhuriyet'in çok önemli bir haberi var. Yeni bir kitap yayınlanıyor bugün. Ahmet Sever, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever gazeteci, yeni kitabında Adalet ve Kalkınma Partisi içinde yaşanan güç savaşları anlatıyormuş ve aile sırları ortaya dökülmüş durumda. Kemal Göktaş'ın ayrıntılı haberi var Cumhuriyet'te. Abdullah Gül'ün adaylıktan vazgeçirilmeye çalışıldığını ve son dakika çalımları atıldığını, Erdoğan'a bağlı olan kim? FETÖ savcısı Zekeriya Öz Erdoğan'a bağlıydı diyor. Gündemi saracak bir başka iddia da Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un, Adalet ve Kalkınma Partili İngiliz gazeteci David Gardner'a ne dediğini biliyor musun? Ne demiş? Gül ve Davutoğlu'nu kastederek muhalefete geçerlerse FETÖ'cülükle suçlar hapse atarız demiş. Hmm. Yapmamıştır. Yapmamıştır. Yapmamıştır. Ahmet Sever'in kitabını alalım, bakalım nasıl şey pardon yapmış. Peki, hadi ara verdik. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, merhaba, nasılsınız? Günaydın, merhaba Sezin. Gayet iyi. Evet, Canmalı Hanım demediği için halim güzel yani. Bugüne özgü bir şey mi? Senin de... Sadece bugün mü? Can, neyse. Tamam, sustum. Tamam, gayet iyiyiz. Her şey yolunda. Dünyada fevkalade iyi dönüyor. Çevre sorunu da yok. Adalet sorunu da yok. Her şey çok güzel oldu. Sen çok ne anlatacaksın? Güzel bakıyor dünya. Yani geçen gün BBC'de işte haberleri izlerken bizden şöyle bir yazı gördüm. Migrants are not animals diye. Yani şeyler, göçmenler hayvan değildir gibi. Evet. Evet, bu da nedir? Yani bunun BBC'nin yazıyor olması bu gerçeği mi ne diyeyim yani? Keşfetmesi müthiş yani. Evet, ilan ediyor olması. Öyle bir devirde yaşamaya denk gelmiş yani. Hakikaten de. Çok çok çok enteresan. Tabii buna sebep olan da Donald Trump'ın bir lafı. Gene ve evet, yine. Evet, öyle dedi değil mi? Evet, yani Meksikalı göçmenler için söyledi. Hayvanlar lafını kullandı. Vallahi yani şimdi dünyanın gerçekten de acıklı bir hali. Dünya savaşı çıkmasın, dünya batmasın diye mi ümit edelim? Yoksa işte bu dönemin hakikaten de iyi taraflarına mı bakmaya çalışalım bilemiyorum. Yani Türkiye tarafına bakınca işte bir anda hakikaten de geçen haftalarda da bundan bahsettik. Seçim kararı geldikten sonra birden bir o hal havasını biz bütün o buhran yaratan havalardan çıkarak bir bahar havasına adeta giriverdik. Bir açılım yaptık. Demek ki Türkiye'nin ben her şeye rağmen seçim şu bu vesaire nereye gider ne olur bunun ötesinde siyasetin ötesinde çok büyük demek ki bir hala potansiyeli var. Yan çıkmamış. Tam evet. Tersi. Bizim hakikaten birikimimize ve ülke olarak bu coğrafyada hakikaten farklı bir yer olarak insanlar olarak belki de inanıyor olmamız lazım. Değerini biliyor olmamız lazım. Sahip olduğumuz kadarının. Bunu daha iyi fark ediyorum ben bu seçim sürecinde. Tabii kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Sürekli. Bir de enteresan bir şey var. Eskiden manipülasyon yapan veya işte çok güvenilmez o denebilecek rakamları veren birkaç yer olurdu. Şimdi o kadar çok kamuoyu araştırma şirketi var ki ben şaşıyorum. Takip etmekte de zorlanıyorum. Bunlar kimindi, neredendi, nereden çıktılar falan diye de çoğu zaman araştırınca da arkasından siyasi rant elde etmeye çalışan şuradan veya buradan birileri çıkıyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Her seçim araştırmasına da atlamamak lazım. Fakat kamuoyu araştırmaları gene de bize bir takım seçimler ötesinde de Türkiye toplumuyla ilgili ipuçları veriyor. Ve burada da işte sanki bizde de bir değişim, açılım süreci başlamış gibi. Şöyle ki nedir bu bahsettiğim? Siyasetin tamamen değişmesi arzusu bence giderek kendini ciddi bir şekilde Türkiye'de ortaya koyuyor. Ve yeni partilere de, yeni oluşumlara da büyük ilgi derken, evet mesela atıyorum işte Yunanistan'da Syriza'nın iktidara gelmesi. Şimdi işte şeyde İtalya'da bu Cinque Stelle 5 yıldız hareketinin birdenbire hiç sahnede yokken iktidara gelmeleri gibi durumların olacağını zannetmiyorum ben Türkiye'de. Ama gene de ciddi açılımlar var. Tek bir parti, tek bir hareket değil. Ama bu ittifak yasası birçok şeyi muhalefetin lehine değiştirmiş gibi gözüküyor. Evet, ilginç ama bir şey. Yani avlanır gibi. Evet, aynen öyle. Yani KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır da bu RSFM'den Yavuz Ohan'ın programında konuşmuş ve şey demiş, yani Tayyip Erdoğan ikinci tura %45'in altında bir oyla kalırsa o zaman vatandaş iktidar değişikliğine karar vermiş demektir diye bir şey yapmış. Yani seçimin ilk turunda %47-48 civarında oy alırsa ikinci olan aday da oyu, adayın oyu da %20-21 civarında kalırsa o zaman ikinci turu çok rahat bir şekilde kazanır demiş. Ama %40 civarında bir Tayyip Erdoğan oyu görürsek toplum ondan umudu kesmiştir demektir. İktidar değişikliğine karar vermiştir demektir diyor. Ve o civarda %40 civarında görünen araştırmalara da yer veriliyor. Bilmiyorum ne çıkacak. Evet, yani şimdi burada tabii iki seçim olması da enteresan bir durum yaratıyor. Çünkü bir yandan işte parlamento seçimlerinden bahsediyoruz. Her zaman olduğu gibi meclis denkleminden bahsediyoruz. Ki orada da bu kadar meclisin kifayetsizleştirildiği bir ortamda ve durumda bu kadar çok milletvekilliği adayının olması. İYİ Parti'den bu arada rekor düzeyde varmış galiba. CHP'ye vesaire oranla onu da aşacak şekilde. O da enteresan bir gösterge. Ama bunun dışında mesela HDP bu kadar baskı altındayken HDP'den de milletvekili olmak için müthiş ilgi olduğu söyleniyor. Bunlar iyi şeyler çünkü hangi partiden, hangi taraftan olursa olsun önemli olan meclisin hala adres olarak görülüyor olması. Bu bir kere çok önemli bir şey. Bu da pozitif bir gösterge Türkiye'de siyaset ve demokrasi için. Ama bunun ötesinde de iki seçimin diğer birden oluyor olması bir tarafta da yeni lider figürlerini çıkarıyor. Bu da çok önemli bir şey. Yeni lider figürleri derken işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylar Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Muharrem İnce, özellikle Temel Karamollaoğlu yeni bir aday, lider figürü. Selahattin Demirtaş da maalesef hapiste olup da arka planda kalmak zorunda kalmış ve adeta hapiste olması da kanıksanmaya başlamış bir liderdi. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin onu ön plana çıkarıyor olması, onu da ön plana çıkarıyor olması. Evet ve yani yeni taze bir şey de güç verdi. Yani Cumhuriyet Pazar'da geçen hafta Ahmet Ulgar'ın ve Tayfun Atay'ın yazıları da yepyeni bir ruh hali getirdiğini, evet, hapishaneden Selahattin Demirtaş'ın bir coşkulu, esprili, mizah anlayışıyla beraber getirdiğini, bunun da umut verici bir şey olduğunu yazıyorlardı her ikisi de. Ben de bir şey sormak istiyorum müsaade ederseniz tabii ki. Teşekkür ederim. Yani şöyle bir durum da benim aklıma geliyor. Bu liderler, yeni liderler kısmında en temel sorulardan bir tanesi buna ihtiyacımız var mı sorusu. Yani bir liderden ya da tek kişinin sözünden bahsederken sürekli bir illallah etme durumundan bahsediliyor. Ama şimdi bu liderlik vasfını bir kişinin eline alıp farklı kişilere yaydığımız zaman gene aynı şekilde bir kişinin ya da birden fazla kişinin liderliğinden bahsedeceğiz olacağız. Bu konuyla alakalı herhangi bir şekilde düşündüğünüz zaman mesela Saadet Partisi'nin gençlik kolları neler yapıyor, CHP'nin gençlik kolları neler yapıyor, seçmeninin çalışmaları neler, partinin tabanında neler olup bitiyor, insanlar siyasete liderler dışında nasıl hakim olmaya çalışıyor ya da lidersiz bir şekilde bir motivasyon kaynakları var mı diye düşündüğünüz zaman arıyorsunuz internet üzerinden, çünkü televizyon kanallarında bunları son zamanlarda görebilmek pek mümkün değil ama pek bir şey karşınıza çıkmıyor. Gene aynı şekilde sürekli bir kişinin, tek kişinin konuşması üzerinden kurulmaya çalışılan bir siyaset dili de var gibi duruyor sanki. Vallahi şimdi idealinde can benim cevabım kişisel olarak. Keşke liderlik olmasa. Keşke. Çok daha yatay örgütlenmelerle herkesin eşit olduğu, eşit karar alabildiği, lider figürlerinin kaybolduğu ortamlar olabilse. Fakat dünyada da bir lider arayışı var. İşte, yani bunu Türkiye'ye sadece biz lider perest, lider seven bir toplumuz deyip geçmek istemiyorum. ki bu liderperest lafı da şeyden Metropol Araştırma'dan Özel Şencer'in lafıdır. Dolayısıyla bana ait bir laf değil. Ben yaratmadım. Fakat hakikaten bizim toplumumuzda, Türkiye'de lider sevgisi ve lideri idealize etme hali var. Evet. Ama bunun ötesinde dünyada da işte mesela Amerika'da da işte şimdi bunu çok görüyoruz. İşte şeyde de Avrupa'da da hatta Almanya'da falan bir Merkel vesaire figürleri gibi figürler. Macron şeyde Fransa'da ön plana çıkıyor. Demek ki dünyada bir kere böyle bir bence tuhaf bir arayış var. 21. yüzyılın ilk çeyreğini neredeyse tamamlamaya doğru giderken. Ama Türkiye'de bunu kabul edelim. Zaten kültürel olarak ve siyasi kültür olarak buna büyük bir yatkınlık var. Dolayısıyla lider olmadan olmuyor Türkiye'de. Öyle mi? Yani, bence maalesef öyle. Bilmiyorum Ömer Bey ne dersiniz? Ya gerçekçi bir değerlendirme olduğu kanaatindeyim ama dünya için de geçerli yani. Evet. İlla bir lider lazım. Bu elimizi bozmayalım kendimizi. Evet evet. Ama, şeyde de yani liderleri aşmış partiler, hiç liderlerin geri plana çizdiği partiler, hareketler daha nadir maalesef. Ama burada gene Türkiye'de işte o lider rüzgarı çok önemli ve Cumhurbaşkanlığı seçimi de aslında tasarlayanların tek adama göre her şeyini tasarlamışlar. Hatta açıp hakikaten ben de tekrar okuyordum geçtiğimiz günlerde. Ya öyle bir sistem yaratıldı ki yani bütün şeyde dünyadaki başkanlık sistemleri taranıp onların Türkiye'de işte liderliğe ne uyar yani iktidara ne uyar diye oradan bir şey bir tutam buradan bir şey bir tutam derken böyle tuhaf bir karışım ve üstüne bir de Türkiye'nin özellikleri eklenip iyice garip bir yani Türkiye'nin özellikleri olarak düşünülen şeyler daha doğrusu diyeyim. Evet. Eklenip bir genetik kokteyl ne diyeyim muamma evet. Yani. Gulyabani. Ama beni de mazur görün. Yani bizim jenerasyonun da ağzına Wall Street'i işgal edinde, Indignados hareketinde, Tahrir Meydanı'nda ve aynı zamanda Gezi Parkı eylemlerinde lidersiz hareketler olarak ön plana çıkarılan bu hareketlerin içerisinde bir parmak bal çaldılar. Ondan sonra hadi lideri takip edin denildiği zaman insan evet. Bir şey yapıyor böyle. Yani. Ama eski liderleri de hatırlatmak isterim. Ben bizim 1969'da Woodstock'ta beraber olduğumuz Jerry ve Bernie Sanders mesela. Bernie ve Jeremy Corbyn Britanya'dan. Bernie Sanders da ciddi bir şey veriyor bu sırada. Özgürlük mücadelesi Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde. Şey de fena değil. Kendi partisinin içinden bile hala saldırıyorlar Jeremy Corbyn'e. Fazla solcu olduğu gerekçesiyle. Yani öyle liderlerimiz de var hatırlatalım. Vallahi işte zaten gene can genç kuşak. Evet, yeni nesil jenerasyon. Ömer Bey 68 kuşağı ve bütün her şey yani zaten gerçekten özgürlükçü. Kuşakların ve şeylerin birleşimi vücut bulmuş. Ben gene kaldım arada. Ortada. Ortada. O zaman hanımefendi yerine hanım demek daha doğru yani. Teyze artık şey. Bundan sonra daha ne olur babaanne anneanne ne dersen diyeceğim yani. Benim gerçekten ümitlerim kendimle ilgili bitti artık yani arkadaşlar. Ben lider seçimlerimle kendimi baş başa bırakıyorum. Sen de teyzenin teyzen de bir liderdi ama senin de. Teyzem dedi yani işte o zaten kendisi bir devrimci ve yani evet. Hayatımızda devrimci olarak yaşayan bir kadın. Dedim yani ben işte gene kaldım ortada. Yok biz. Yok benden de çıkacak. Biz seni destekliyoruz. Merak etme Sezin. Sıkıcı kişiliğiniz olarak şimdi tekrar sizi gerçeklere çekiyorum. Lütfen. Bir de şeyi konuşmak istiyorum çünkü CHP'nin dinlenmesi casus yazılım olayı vardı. Evet ya çok önemli bir şey o. Evet çok önemli ve hakikaten çağımızda benim de şapkamı uçuran bir konu. Hakikaten gene eskimiş kişiliğiniz olarak bunlara bir bakınca gerçekten yani öyle şeyler var ki bir önce konumuzu bir toparlayalım duymayanlar için takip edemeyenler için. Çünkü nedense CHP de bunu çok büyük bir konu haline getirip yürüyü yıkmadı. Halbuki çok önemli bir şey. Hepimiz için önemli. Ne olmuş? Adalet yürüyüşü sırasında bir takım şeyler yaratılmış, Twitter hesapları, sosyal medya hesapları ve bunlar son derece CHP'li gözüken hesaplar. Ve oradan işte adalet yürüyüşünü buradan takip edin arkadaşlar, resmi hesabımız budur vesaire diye bir siteye yönlendiriyor. Ve bu siteye tıklayıp da işte adalet yürüyüşünü resmi sitesi diye gidenler bir tam öfkelenme tuzağının içine düşüyorlar. Çünkü o anda telefonlarına, bilgisayarlarına bir aplikasyon yükleniyor. Evet. Ve bu da bütün mesajlaşmalarını, bütün verilerini, işte e-mail'dan tutun, bütün o WhatsApp'tan vesaire, yani normalde şifreli mesajlaşma sistemlerine kadar her şeyin bir böyle adeta havuz içine toplanmasına imkan veren bir yazılım yüklemiş oluyorlar farkına varmadan. Ve bu şekilde hatta telefon konuşmalarını alacak kadar ve görüntü alacak kadar ciddi, böyle yani sizin telefonunuzu ele geçiren bir şey, yazılım. Ve bu böyle bir şeyin olduğunu da, tuzağın olduğunu da nereden öğreniyoruz? Almanya'da. Evet, Almanya medya, evet. Medyada ayrıntılı olarak çıktı. Finfisher diye bir şirket, değil mi? Şirketin özelliği de şu, amatör bir şirket değil. Yani her isteyen gidip bu uygulamaları o şirketten satın alamıyor ya da indiremiyor. Doğrudan istihbarat örgütleriyle beraber çalışan bir şirket. Yani istihbarat, evet, örgütlerinin maşallah müşterisi, evet, olduğu bir şirket. Alman devleti de dahil. Alman devletinin bazı birimleri, mesela Alman emniyetinin bu şeyle çalışıyor, şirketle çalışıyor. Çünkü bu aslında teröristleri izlemek için vesaire, işte yani hakikaten topluma güvenlik tehlikesi arz eden grupları, kişileri izlemek için yapılan yazılımlar bunlar. Hı hı. Fakat burada işte şey, o şirketi de bu işte şeyi, aplikasyonun Türkiye'ye yolunu bulduğunu, FinSpy adlı bir şey bu yazılım. FinSpy, evet. Evet. Türkiye'ye yolunu bulduğunu takip eden de Access Now diye, Access Now adlı bir sivil toplum örgütü. Evet. Tamamen bilişim üzerine çalışan. Bunu bize göndermişsin, Access Now.org'un çıkardığı raporu. Evet. Surveillance Tech for Sale diye, yani gözleme teknikleri, gözetleme teknikleri satışa çıkarıldı diye, satışta diye. Son derece ilginç buldum ben de. Bak, çalışıyorsun işte. Access Now'u biz bilmiyorduk. Hemen teşekkür ederiz. Ya teşekkür. Sizin de bilmediğiniz bir şeyi. Nadiren de çıkıyor işte. Çok hakikaten ilginç yani. Evet. Gayet derinlikli ve işte Cambridge Analytica'dan sonra bütün dünyada nasıl hayatımızı derinlemesine etki, bütün özel ilişkilerimizi, istihbaratımızı, yani 1984 distopyasını da aşabilecek kapasitede bir şey, durumdan bahsediyoruz. Bu şirketin herhangi bir şekilde hesap verilebilirlikle alakalı olarak bir politikası yok mu? Yani Alman hükümeti sorsa bu uygulamayı kime satsınız diye cevap veremeyecek bir şirket mi? Böyle şirketler var mı? Devletler ve hükümetler sorduğu takdirde müşterisini açıklayamayacak kadar gizli işler yapan? Zaten şöyle bir şey Can, yani bu aslında Alman medyasında konu olmasının ve Access Now'ın bunu konu etmesinin en başta sebebi, biz burada zavallı Türkiye'deki bir takım insanların izlenmiş veyahut da tuzağa düşürülmüş olması, işte milletvekillerinin ya da şunların bunların, işte siyasetçilerin veya işte aktivistlerin değil, bunun Alman hükümetine hesap soruyorlar. Diyorlar ki, senin Alman hükümeti olarak bunun dışarıya satışından haberin yok mu? Evet. Veyahut da sen buna nasıl izin verdin diye. Bunun zaten Access Now en başta Finfisher adlı şirkete şey yapıyor. Münih merkezli bir şirket bu. Ona sorular yöneltiyor. Bundan haberin, bunu nasıl yaptınız? Alman hükümetiyle temasa geçtiniz mi? Bilgi verdiniz mi? Şey, bunun bu şekilde kullanılacağını biliyor muydunuz gibi. Ve bunun ardından da işte şey, yani Alman gazeteleri ve kamu kanalları yapıyor bunu zaten, şeyleri, asıl haberi ve Süddeutsche Zeitung yapıyor aynı zamanda. Ama Alman kamu kanallarının da bunu gündeme getiriyor olmasının sebebi işte dediğim gibi devletten hesap soruyor olmak. Bizde şimdi kim kimden nereden hesap soracak, ne olacak onu bilemiyorum. Ama bunun ötesinde daha önce de haberler vardı bu konuda hatırlarsanız. Bir de şey çıkmıştı. Türk Telekom'un bir yazılımla. Evet, aynen öyle. Evet. Onu da hatırlıyoruz. Çok önemli bir gelişme bu. Çok bilin bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha kuvvetli bir atak geliştirmesi de beklenebilir. Çünkü bu bayağı dünya çapında bir skandal. Man Adası'nı takip etmişlerdi. Man Adası'ndaki gizli işte Cumhurbaşkanı'nın akrabalarının ve başkalarının da dostlarının da şeyleri bulunduğuna dair durumu da peşini bırakmayacağız demişti Kılıçdaroğlu. Aynı şekilde bunun da bu Finfish dedikleri şeyin Finfisher taktik de değiştirdi. Başka eleştirmenleri de tava getirmek için başka şeyler diye de yapıyor. Yeni taktikler kullanıyor diye kocaman 26 sayfalık bir araştırma da yayınlamış. Evet. Sen gönderdin bize. Bu bir skandal ve her skandalın olduğu gibi bir isminin olması lazım. Programcılarımızdan da öneriler var. Mesela Evrim Altun'un dediğine göre bunu Indirgate olarak nitelendirebilecek bir şeye koyabilirmişiz. Indirgate oluyor ondan evet, sonra yani hakikaten hepimize. Bindir kısmı da işte bu dediğim gibi yani eğer Türk Telekom'un gibi falan iddialar da var ortada bildiğiniz gibi çok daha kapsamlı bir dinleme izleme ve harekatı şeklinde. Dolayısıyla bu çağda bir yandan paranoyak olmamak lazım. İnsanlar ürküp de yani bütün aktivitelerini her şeylerini kapatıyor olmamaları lazım. Fakat bir yandan da hakikaten bu üstüne çok konuşmamız gereken bir konu. Çünkü ben de araştırınca şapka uçtu. Öyle bir çağdayız ki telefonunuzu başıboş bıraktığınızdan birisinin eline geçtiği an o telefon. Mesela işte ebeveynlerin çocuklarını izlemesi için bir takım programlar evet. var. Çok açıkça satılan. Herkesin ulaşabileceği ki onları hakikaten herhangi elinin telefonu atan yükleyip de bütün hareketlerinizi izliyor hale gelebilir. Baskıcı bir ebeveyn tarzında. Dolayısıyla günümüzdeki işte bu özellikle insan hakları aktivistleri, gazeteciler ve sivil toplumdaki aslında birçok figüre ve siyasetçilere vesaire yönelik kullanılıyor. Yani bizim o eski kafamızdaki böcekler yok efendim şeyler 24 saat teknik takip falan. Onlar zaten çok aslında pahalı ve hem insan maliyeti hem işte şeyi hakikaten teknolojik olarak pahalı hikayeler. Fakat öte yandan şimdi bizim kendi vergilerimizle eğer birileri bir takım casus programlar alıp bir de bizi izliyorlarsa pes yani buna da bir dur demek lazım. Evet yani Cambridge Analytica şeyi yani hiç kimsenin bilmediği gizli kapaklı küçücük bir şirket gibi gözüküyor işte Kanada'da şey yapılmış ama dünyanın en önemli iki demokrasisinin demokrasilerinden ikisini yani biri Amerika Birleşik Devletleri biri de Britanya Büyük Britanya İngiltere diyelim her ikisinde de bütün hayatlarını derinlemesine etkileyecek olabilecek en önemli kararların alınmasında böyle gizli kapaklı Indirgate numaraları vardı işte Evrim'in terimini kullanacak olursa. Evet çok güzel dedi. Kendisini tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel yakalamış. Yani biri Brexit'ti işte Avrupa Birliği'nden çıkması ki bunun sonuçlarının nelere yol açacağı daha hiç bilinmiyor bile Britanya'nın. Öbür taraftan da Donald J. Trump'ın getirilmesinde çok önemli rol oynamış o seçmenler üzerinde. Bütün oy verenleri araştırmışlar filan. Onun da neler getireceği ve daha da bundan sonra neler getireceği çok tartışılan son derece önemli bir durumdan bahsediyoruz yani. Evet, işte bir yandan da demek ki insanlardan bu kadar korkuluyor. İnsanların da kendi gücünün farkına varması lazım. Bu kadar demek sıradan insanların üzerinde bile bir casusluk faaliyeti yürütülmesi ihtiyacı hissediliyor. Çünkü aslında çok güçlüyüz insanlar olarak. Evet. Hele de bir araya gelirsek. Evet ben de o zaman ölüm yıl dönümünü dün andığımız Ziya Paşa'nın terkibi bendinden bir şeyle bitireyim istersen. Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın ey Gonca bu cemiyeti her dem mi sanırsın diyor. Bir gün evet. gelecek sen de perişan olacaksın ey Gonca bu topluluk hep böyle yanında olacak mı sanıyorsun demiş. Ya. Evet ya ki o iyi bilir çünkü bir çöküş döneminin tanığı. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, epey yoğun hem spor, doğrudan doğruya spor, hem de sporla bağlantılı siyasi de pek çok haber var. Öncelikle istersen şeyden başlayalım, yani önemli uluslararası turnuvalarda. Voleybolda Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçını da kazandı. Ev sahibi Amerika'yı yendi. Bir de Fenerbahçe Doğuş'un Belgrad'daki Avrupa Ligi dörtlü finalinde Final Four'da şampiyon unvanını korumak için bugün de maçı var galiba, değil mi? Önce istersen bunlarla başlayalım. Hayır, voleybola kısaca değinelim. Dün akşam ben de şeyi izliyordum. Turnuvanın web sitesinden hani Türk milli takımının kadrosuna bakıyordum. Mesela bir sürü tecrübeli isim olmamasına rağmen işte milli takımı bırakanlar var, emekli olanlar, yani Gözde Kırdarlar, Neslihan Demirler artık yoklar, onlar voleybolu bıraktı. Son 10 yıla, voleybolun son 10 yılına hem kulüpler hem milli takım düzeyinde damga vuran Nazay Demir hamilelik sebebiyle ara verdi spora. Bu sene oynamayacak, o da yok ama yani yeni kuşaktan bir sürü oyuncu var. Zaten oynayanlar var 90'lardan ama dün mesela gecenin bloğu seçilmişti galiba dünkü Amerika maçında. 2000 doğumlu Ebrar var mesela Vakıfbank'tan. 18 yaşında bile. Ya doğum günü gelmiş mi ona dikkat etmedim açıkçası. Belki 18 bile olmamıştır da. Ama o voleyboldaki üretim sürüyor. Yani zaten başarıları hep konuşuyoruz. Kulüpler düzeyinde de çok başarılı. Bu sene kadınlar da Avrupa'nın 1 ve 2 numaralı kupalarını bir Türk takımı kazandı. Evet. 3 numaralı kupayı sürpriz bir şekilde kaybetti Türk takımı. Yani 3'ünü de almış olacaktı. Bursa Büyükşehir Belediye de final rövanş maçında yenilmeseydi Olympiakos'a ilk tarihte bir ilk gerçekleşecekti. Bu milli takıma yansımasını da hep görüyoruz. Doğru bir denge var bence şeyde, voleybol liginde. Bu bir şekilde onu korumayı başardı Voleybol Federasyonu. Bu dengenin de yabancı sayısı. Türkiye Ligi'nde 3 yabancı oynatabiliyor takımlar. Yani 6 yabancı, 6 sağdaki 6 oyuncunun 3'ü yabancı olabiliyor. Çok kuvvetli olan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bazı takımlar, işte Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe oluyor. Onlar bir ek yabancı getirebiliyorlar. 4-5-6 ile oynayan da oldu zaman zaman ama ligdeki denge koruluyor ve her takımda çok önemli Türk oyuncular var. Yani ne kadar yabancı gelirse gelsin. Mesela erkekler de futbolda ve basketbolda pek yapamadığımız şey. Evet. Yani beceremediği durum. Çok önemli bir nokta bu. Çünkü bir yandan yerli ve milli sloganı her bir tarafta söylenirken futbolda mesela, özellikle futbolda ama basketbolda da çok net olarak görünüyor. İlk 5'e basketbolda ya da futbolda ilk 11'e neredeyse %1, yani onda bir falan, %10 oranında yerli isimlere rastlanacak hale geldi. Bu da tabii altyapıdan yetişme durumunu çok ciddi olarak etkiliyordur herhalde. Öyle yani, bir yerde yetiştirenlere siz burada fırsat veremiyorsunuz. Yani şu kolaycılığa gidiliyor. Efendim Avrupa'daki ülkelere gitsinler. Yani bu o kadar kolay organize edilebilecek bir şey değil. Böyle bir kültür yok, dil problemi var. Türkiye çünkü ne Avrupa, tam bir Avrupalı ülke ne bir doğulu ülke, zaten arada bir ülkeyiz. Yani şey gibi düşünmeyelim. Geçen hafta araştırması çıkmıştı. Dünyada en çok ülke dışında futbolcu gönderen ülke Brezilya geleneksel olarak. İkinci Fransa. Ya Fransa hem coğrafi olarak hem dil olarak ekonomik yapı olarak çok uygun. Gönderir işte ne bileyim ya da daha küçük ülkeler. Kendi liginde ekonomik yapısı küçük tabii ki gidecek ama Türkiye öyle değil. Futbol için konuşuyorum. Basketbolda da buna yakın ama voleybolda bir şekilde denge korundu. Yani çok sağlam da bir geleneğe sahip olduğu için ülkenin bir numaralı kadın sporu voleybol. O seviyeyi koruyor. Bu Dünya Uluslar Ligi diye şimdi oynuyorlar. Eskiden World Grand Prix'di bunun ismi. O turnuvayı değiştirip Dünya Voleybol Federasyonu tekrar yürürlüğe soktu. Çok takım var ve Türkiye ilk 3 maçını kazandı. Şu an Hollanda ile birlikte iki liderden biri ama sanıyorum uzun bir turnuva olacak. İyi başlangıcı göre devamında iyi gelecek diye düşünüyorum. Evet, Amerika etabındaki 3. ve son maçında da bugün Türkiye saatiyle 01'de Polonya ile karşılaşıyormuş. Evet, güzel. Buradan Fenerbahçe'ye geçelim bence hemen. Lütfen evet. Bugün ve pazar günü Belgrad'da tamamen Türk akşamları yaşanacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe basketbolda yani bu sezon Avrupa kupalarında oynayan son Türk takımı zaten. Yani bütün işte kupa sezonu bitiyor tüm sporlarında. Fenerbahçe kupa kazanma şansı olan son Türk takımı ve bence favori olarak da gidiyorlar Belgrad'daki Final Four'a. Bu akşam yarı finalde Žalgiris Kaunas'la oynayacaklar. Litvanya takımı değil mi? Evet, bu sezonun sürprizi açık söylemek gerekirse eğer kazanırlarsa pazar günü de finalde mücadele edecekler. Orada da CSKA Moskova ve Real Madrid maçının galibiyle. Evet, bugünkü ikinci yarı final CSKA Real Madrid yarı finali var. Duyduklarımızı okuduklarımıza göre benim tahminim de öyleydi zaten etraftan aylar öncesinden taraftarların, basketbol severlerin Belgrad'a gitmek için uçak bileti peşinde koşmasından anlamıştım durumu. Aşağı yukarı 5000 civarında Fenerbahçeli olacak herhalde. Bir tek şeyi kestiremiyorum. Şeyde mi olacak? Stark Arena'da mı? Yani? Belgrad'da evet evet. Yani evet. Belki daha da fazla olur. Şeyi kestiremedim çünkü. Muhabirler bugün daha iyi göreceklerdir. Avrupa'dan gelen Türkler tabii başka yolu izleyebilirler. Otomobille gelen çok olur. Karayoluyla gelen çok olabilir. Ama şunu biliyorum ki İstanbul-Belgrad uçuşları bu dönem için aylar öncesinden bitti. Ya da çok yüksek fiyata çıkmıştı. Yani 3000 liradan söz ediliyordu. Birçok tanıdığım eski Yugoslavya'nın diğer şehirlerine gidip işte Üsküp, Saraybosna, Podgorica'ya gidip oradan Belgrad'a. Belgrad'a çok ilginç. Çünkü 18 bin kişi alıyormuş Stark Arena dedikleri yer. Eski adıyla Combank Arena. Yani yarısına yakınını Fenerbahçeliler doldurabilir o zaman. Öyle. Bir de şey unutmayalım. Fenerbahçe'nin koçu Obradovic bir Sırp ve eski Partizan antrenörü. Yani 92'de İstanbul'da Partizan'ı şampiyon yapmıştı. Yine bir eski Partizan oyuncusu işte Veseli var. Bu yüzden Sırpların da bir yani yerel taraflı seyircinin bir kısmı da Fenerbahçe'ye meyledebilir kendileri için. Zaten büyük bir avantaj bu yani. Evet tabii tabii. Yani geçen yıl İstanbul'daki hava elbette olmaz ama bir seyirci desteği olacağı muhakkak. İspanyollar zaten pek olmayacaktır. Bu da Avrupa'ya pek seyahat etmiyorlar. 2000 civarında Litvanyalı bekleniyormuş. Tabii Žalgiris Litvanya'nın milli takımı gibi. Yani evet. Ülkenin en başarılı takımı. Hani milli takımlar dahil konuşuyorum. Çok doğal öyle olması. O işte küçük bir takım ülkelerde Slovenya, Litvanya acayip bir basketbol sevgisi var. Saha içine gelince bence Fenerbahçe kadro olarak bugüne kadar geldiği yol olarak buranın favorisi. Sakatı yok. Obradovic Avrupa'nın en büyük koçu ve çok iyi dizayn ediyor takımı. Yani hem kuruşu hem sezon içindeki takıma verdiği tempo. Yani herkesi arada küçük iniş çıkışlar elbette olabilir uzun sezonda. Ama bu Nisan Mayıs'a geldiğimizde takımdaki herkes hazır katkı verebilir halde oluyor. Fenerbahçe savunması ağır basan bir takım. Yani çok da silahı var. Bence bir sürpriz olmazsa kazanacaktır evet diye düşünüyorum burada. Ben bir Trend Basket web sitesi var. O bir küçük anket yaptı. Oraya yanıt verirken oraya bir sürpriz atom oynayıp Jalgir istedim. Bence Jalgiris buranın elbette favorisi değil ama bir peri masalı hikayesi yazdılar. Euroleague'in en küçük ikinci bütçesiyle buraya kadar gelmeleri bile bence çok büyük bir başarı. Önemli yıldız oyuncuları olmadan takım oyunuyla ve koçları Yasikevicius'un taktikleriyle buraya geldiler. Onun üstüne geçmeleri artık herhalde son 15 yılın hikayesi olacaktır. Jalgiris'teki abileri 99'da böyle bir sürpriz şampiyonu kazanmışlardı eski Euroleague'de. Evet, bu takımda önemli oyuncu olarak da Kevin Pangos'un bulunduğu söyleniyor. Kanadalı Pangos oyun kurucusu takımın. Uzun bir oyun kurucu değil ama ikili oyunlarla, onun üzerine kurduğu ikili oyunlarla Jalgiris sonuca gidebiliyor. Fenerbahçe'nin ona uygulayacağı baskı ve savunmadaki sertlik maçın başından itibaren sonucu belli edebilir. Öyle gibi geliyor bana. Peki buradan da bir iki dakika futbola da değinelim. Bu hafta şampiyon, yani futbol liginde şampiyon belli olacak değil mi? Son hafta. Hemen doğru, öncesinde evet. Çok özür diliyorum Alp Bey. Hemen tabii. Öncesinde dinleyicimizden gelen bir düzeltmeyi aktarmak istiyorum. Selahattin hı-hı. Hatırlattı. Polonya Türkiye maçını Türkiye 3-0 kazanmış. Zaten 3-3 oldu. 3-3 oldu. Öyle konuşmadık mı? Ha, öyle, ha. öyle hatırlattı Selahattin de, ben de onu aktarıyorum. Tamam, 3-3 diye zaten tamam. 3-3 evet. Yaptı diye konuşmuştuk. Ha tamam, dün gece oynandı maç, yani onu hatırlatıyorum herhalde. Evet, ben kaçırdım. Ben yanlış söyledim. Evet, ha. Eksik söyledim yani. Doğru. Evet, Türkiye Ligi'nde de şampiyon belli oluyor. Yarın şampiyon adaylarının son 3 adayın maçları yarın 19'da. Lider Galatasaray İzmir'de Göztepe karşısında ve bu maçta sarı kırmızılara bir puan yetiyor. Yani son haftalarda tökezlemeden buraya geldi Galatasaray ve Başakşehir'in de bir puan kaybetmesiyle iki hafta önce aldığı beraberlikle bu akşam bir beraberlik alma şansı da var. Yani kazanmak zorunda değil yarın akşam. Yani son haftalarda biraz oyun olarak zorlanıyor Galatasaray. Bunu görmek lazım. Sezonun yorgunluğu, bazı oyuncuların temposunun düşmesiyle çok tatminkar bir oyun yok. Ama maçların başında buldukları, yaptıkları baskı ve buldukları gollerle sonucu çözdüler. Göztepe de ligin sert takımlarından biri. Yani eldeki kadroyla çok iyi sonuç aldılar bence. Şenol Güneş'in eski yardımcısı olan Tamer Tuna çok iyi iş çıkardı İzmir'de. Normal şartlarda Galatasaray'ın zorlansa da oradan en azından beraberlik çıkaracağını tahmin ediyorum. Galatasaray kazanamazsa, kaybederse ne olabilir? O durumda üçlü averaj söz konusu olabilir. Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray arasında. Yani üç takımın kendi aralarında yaptıkları maçlara bakılacak bir mini puan cetveli oluşacak. Orada üçlü averajda Başakşehir önde. Yani Başakşehir şampiyon olacak o durumda. Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü olacak. Başakşehir Galatasaray'ın puan puana bitirmesi halinde yine Başakşehir şampiyon oluyor. Yani Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği bir olasılıkta. Bir de şu olasılık var. Galatasaray yenilir, Başakşehir puan kaybederse galip gelen Fenerbahçe şampiyon olabilir. En küçük ihtimal de bu gözüküyor. Yani iki takımın da puan kaybetmesi lazım. Küçük bir ihtimal. Ama Fenerbahçe bunu sağlayacak şeyi yaptı. Gerekli averajı oluşturdu. Geçen pazartesi 7-0 kazanarak. Karabük'e karşı, evet. Peki bir de Başakşehir demişken yeni bir yorum geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nde gördük. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın 16 maç ceza giymesiyle ilgili olarak İsveç'e transfer olabileceğini, bu şike, yani kanuna karşı hile mi deniyor buna? Hülle, evet. Bu daha ceza aldı. Geçen hafta da konuşulmuştu. Böyle bir ligini yaz oynayan ülkeye, işte İzlanda gibi bir ülkeye bir hülle transfer yapması ve cezasını orada çekmesi yönünde. Tamamen şey olacak çünkü. Hatta Dünya Kupası zamanı devam eden lig de var galiba. Yaz ligi oynayan az ülke kaldı. İşte Danimarka, Rusya, Ukrayna, onlar da kısa çevirdiler. Herhalde işte Norveç, İzlanda, İsveç galiba onlar var. Demek ki oradaki bir takıma bir transfer düşünülüyor. 16 maç ceza çekecek orada. Yani ceza uluslararası hale gelecek. yeni sezonu temiz başlayacak. Ama bunu da herkes kabul edecek öyle mi? Yani Ziya Paşa'yı sık sık anıyoruz bu programlarda ama bir kere daha söyleyelim. Yani dün de ölüm yıl dönümüydü zaten. En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın diyor yani. Şimdi aslında bunun üzerine şu güzel olmaz mıydı? Tam böyle bir hülle planlıyorsunuz. FIFA diyor ki ben sizin hüllenizi anladım. 32 maça çıkardım cezayı mesela. Evet. Yani çok güzel olmuş. Çok güzel bir şey olur planlayanları. Hatta mesela bilmiyorum planlayıcı içinde kim olabilir? Tabii oyuncu temsilciliği şeyi kalmadı. Mesela oyuncu temsilcisinin işte transferlerde yetkisini aldım falan diye böyle güzel şeyler de boykotlar da düşünüyorum üzerine. 32 maç şey demek, gelecek sezonu tamamen kaybetmiş anlamına gelir. Hayır, bu da yani bahsettiğimiz de herkese örnek olması beklenen takım kaptanlığı, milli takımında takım ama örneklik hali zaten kalmadı. Evet, emsal yani olabilecek bir şey kalmadı. Hali kalmadı da şimdi onu kurtarmak için galiba şöyle bir şey, o maçta ceza alan diğer oyuncu Da Costa için tahkim kuruluna gidilmiş ve cezası kaldırıldı Da Costa'nın. Arda için herhalde itiraz etmediler. İlginç bir şekilde. Yani Başakşehir Kulübü. Çünkü aynı maça dair diğer oyuncunun şeyi açıklandı. Tahkim evet. kuruluna yapılan başvuru. Bilmiyorum hani gün farkı var mı aralarında? Çok zannetmiyorum. Son gelen şey öyleydi yani. Bu sabah olması lazım. Evet. İlginç. Peki oradan da siyasi konuya da geçelim. Yani bu Alman milli futbol takımı adına forma giyen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşması fotoğrafları vardı. Epey bir tepki geldi. Çeşitli gazetelerde, Cumhuriyet'te, Bir Günde ve başka gazetelerde de gördük. Buna ne diyorsun? Bir despot için seçim kampanyası yapmamalılar şeklinde ciddi eleştiriler geldi Alman Sol Parti'den vesaireden. Tam da Alman milli takımının Dünya Kupası kadrosu, ön kadrosu açıklanmadan bir gün önce mi oldu? Bir gün önce herhalde. Ertesi gün kadro açıklandı ilginç bir şekilde ve aslında en az iki belki üç Türk kökenli oyuncu bekleniyordu. Mesut Özil ve İlkay bu biten sezondaki performansları sebebiyle alındılar milli takıma tabi. Emrecan alınmadı, Liverpool'lu. Son 1-1,5 ayı biraz da bir transfer anlaşmazlığı sebebiyle sakat ve kadro dışı kalarak geçirmişti. O yok kadroda. Ben hani iki ay önce onu da bekliyordum açıkçası. Evet. Ve iddiaya göre böyle bir iddia atıldı. Emrecan da davet edilmiş o buluşmaya, kabul etmemiş gelmeyi. Evet, öyle de bir iddia oldu. Bu arada da iktidar ortağı ve Sosyal Demokrat Parti'nin de spor politikaları sözcüsü Detlev Bilger de bu Özil'le Gündoğan'ın Erdoğan'la birlikte poz vermesini basın özgürlüğünü ayaklar altına alan ve insan haklarını sınırlayan bir siyasetçiye bağlılık göstermek demişler. Kaba bir faul yaptı filan gibi futbol terimleri de uygulaması yaptı. Ara pası vesaire gibi. Evet, yani o buluşma siyasi miydi? Bütün Gezi içine ne kadar yer tutar? Hani Türkiye'de yapılan bir şey değil. Biraz gözden de kaçan. Yani şunu düşünüyorum. O iki oyuncu Türk kökenliler, aileleri buralı. Yani devlet başkanı gelmiş ülkenin. Görüşmek istiyor. Görüşebilir bence. Onun çok şeyi yok. Bu kadar da fazla takılmamak lazım o kısmını. Yani büyük bir propaganda çıktı mı bundan? Bence çok bir şey çıkmadı. Zaten Gezi'deki, İngiltere gezisindeki diğer şeyler ve dövizi konuşuyorduk biz açıkçası. Evet, evet. Bunun üzerinde. Bu kadar yani şeye takılmamak lazım. Oyuncular zaman zaman işte bildiğim kadarıyla Mesut için biraz çekiniyor galiba. Her sene devreye tatile gelen işte Türkiye'li bağlarını koparmamış bari. İlk ay bildiğim kadarıyla o da öyle Balıkesirli. Yani devlet başkanıyla görüşüyorlar. O devlet başkanı değil, aynı zamanda aday. Doğrudur, o eleştirir hani bir anda haklı. Hani Alman Futbol Federasyonu da rahatsız olmuş tabii. Onlar bir açıklama yayınladılar. Futbolu siyaset karıştırılması vesaire diye. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören komik bir cevap verdi. Futbola politika bulaştırmayalım falan filan. Nasıl yani? Bu asrın esprisi olabilir yani. Bütün Türkiye buna bulanmıştı. Yani illa bir cevap verilecek ya. Evet. Almanlarla altta kalmayalım gibisinden ama iyice Ya işte oraya geldi mi şey oluyor iş. Futbolu politika karıştırıyor zaten. Ne olabilir başka zaten? Demirörenlerden çok güzel şeyler geliyor zaten. Bugün de demokrasi yolculuğunun tam ortasında olduğunu söylemiş Hürriyet'in de. Erdoğan Demirören bu sefer de sahibi. eğlenceli açıklamalar. Veciz sözler yani. Evet. Veciz sözler. Ya, bu arada Emre Can da olsa daha da ilginç olacaktı. Hani Alman bir takımda 3 Türk kökenli oyuncu. İlginç olacaktı. Hani iki çok önemli oyuncu var. Evet. Daha da ilginç olabilirdi. Gerçekten. Peki son olarak da şeyden bu tahkim kurulunun Beşiktaş'ın itirazını reddetmesi durumu var. Hükmen mağlubiyeti ve gelecek sezon kupadan men kararını onayladı. İki kelimeyle de ona da değinelim istersen. Ben o kararı kaçırmışım. Onaylamış mı tahkim kurulu? Evet, Bir Gün gazetesinde öyle bir haber ben var. Ben tamamen o tahkim onayını kaçırmışım. Beşiktaş itiraz etti. Seneye yani kararı öyleyse Türkiye Kupası'nda oynamayacak Beşiktaş. Bu sezonki gelirlerden zaten mahrum bırakılmıştı. Maalesef statüsü çok değiştiği için ve abuk sabuk statülerle oynanıp kötü televizyon takvimiyle ilerlediği için Türkiye Kupası yıllar içinde şeyini kaybetti. Yani hele iki büyük takım oynamazsa finali, işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray diyelim, pek önemsenmiyor maalesef. Beşiktaş da çok önemsemeyecektir bu cezayı açıkçası. Yani şey olarak seneye oynamamayı ama evet. Önemsenen kısım şu. Yani bir öyle garip bir olay oldu. Federasyon işi çözmeyi başaramadı ve siyasi baskıyla kupa dışında bırakıldık. Yani hani o olabilir önemsenen kısım. Yani başka örnek olay olduğunda nasıl davranılacağı belli değil yani. Federasyon yine yukarıya bakacak. Belli ki yani şu an mevcut durum sürerse. Evet, Beşiktaş ama ilkelerine bağlı kalmış sayılabilir. Başını dik tutmuş sayılabilir bu durum. Evet, bu olay da öyle. Evet, yani her zaman şey olmayabiliyor. Kulüpler için standart bir şey koymayalım. Evet. Bu olayda sadece spesifik. Var mı başka bir şey eklemek istediğim? Bitiriyoruz. Valla bir de şu tekvandodaki şey vardı. Skandal okumuşsunuzdur. Bilmiyorum ya da farkında mısın? Rezalet. Kadınlarla ilgili. Yani rezalet, hatta benim sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla daha çok insanlar masraf geçtiler yani. Hani şey diyen daha azdı. Benim gördüğüm, belki benim şeyim yanılıyor olabilirim. Timeline'ım benim yanıltıyor olabilir. Hani bir skandaldan çok insanlar dalga geçiyorlardı. Evet, genç insanların mağduriyeti söz konusu. Bir tekvando milli takım kampı oldu iddia edilen, daha sonra federasyon yalanladı bunu. Bir grup seks olayı var. Tekvandocuların dahil olduğu. İşte bir takım isimler zikredildi. Milli takım sporcusu şu. Daha mağdur olduğu gözük iddia edilen bir kadın sporcu var. Tekvando Federasyonu diyor ki o işte paylaşılan fotoğraftaki kişi sporcu değil, kadın. Fotoğraftaki kadın bir sporcu değil. İşte soruşturma sürüyor ama kesinlikle milli takım kampı değildi. Yani federasyon zaten klasik bir Türkiye'deki spor federasyonu var. Kendini kurtarma derdinde, hemen işin içinden sıyrılma. Milli takım kampı değilse şey olabilir. Temel olarak şu aslında, yani o insanların özel hayatları. Bir istismar söz konusu değilse o anda, o odadaki, fotoğraftaki herhangi biri için aslında hiçbirimizi ilgilendirmez. Ha, milli takım kampındaysa şöyle bir şey, orası kamu parasıyla gidilen, temsil içilen, içilen için gidilen bir yer. Orada bir hani milli takımın düzeni, disiplini vesairesi olabilir. Hani ona uymadılarsa çeşitli şeyler verilebilir. Bir takım işte uyarıdır, cezadır ama hani işte kariyeri bitirelim, bir daha milli takımda olmasın. İşte o Türkiye'deki hemen ahlakçılığa girer ama ben işte şey beni şaşırttı. Sosyal medyada benim gördüğüm tepkiler daha çok işin alayını yapan kişilerdi. Bir de işte fotoğrafta olduğu iddia edilen bir kadın sporcu hesaplarını bulup işte herkes biraz onu taciz etmiş, tabii dalga geçmiş. Ama anladığım kadarıyla o sporcu değil zaten. Söz konusu olan kişi. Evet, peki haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. şekilde de Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ni bitirmiş oluyoruz bu haftaki programda. Bitirirken de çok yoğun bir hafta geçti. Genellikle bu sıralarda olduğu gibi ama özellikle de Filistin meselesinde Gazze'de korkunç şeylere rastladık. Bu akşam da bir şey var, toplantı var Filistin'le ilgili olarak, miting var. Bir de tabii akşamın şeyinden de bahsetmek lazım. Saat 20 itibariyle hükümete yakın, iktidara yakın kanalların televizyonda seyredilmemesi çağrısı var. Uyulacaktır büyük ölçüde diye düşünüyorum. Bir kez daha hatırlatılıyor. Yani çünkü çok büyük bir adaletsizlik, yani seçime katılan adaylar arasında çok büyük bir şey yapıldı. Sıfır HDP'ye verilip 9 dakikada İYİ Parti'ye verilmesi, ona mukabil saatler ve saatlerce iktidar koalisyonuna yer verilmesi, Cumhur Koalisyonu denen şeye çok tepki yaratmış durumda. Bakalım ne olacak. Biz Filistin'le başlamıştık bu haftaya, Filistin'le de bitirelim. Rim Kelani'nin Galile ninnisini çalarak Galile'nin Lullaby adlı parçayla bitirelim ve bütün Filistin'de ölen ve yaralananlara Gazze'de sınırda adayalım bu parçayı da, bu ninniyi, özellikle de Leyla Al-Gandur, 8 aylıkken hayatını kaybeden Leyla'ya adayalım. Ve bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür edelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de destekliyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.